Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, bu gece Safer ayının ilk gecesi olması hasebiyle kılacağımız nafile namaz var. Ve yarından itibaren başlayacağımız dualar var. Bu hususta inşallah size kısa da olsa malumat vereceğim inşallah. Çünkü yarından itibaren başlamak lazımdır. Bir de ayın ilk gecesi olmak hasebiyle hilal duaları var. Her ay bundan sonra koyuyoruz ama çünkü ayın şeyleri değişiyor. 17 Eylül Perşembe, yani bugün Perşembe akşamı, Cuma'ya bağlayan gece. Bu gece Hicri ayda Safer ayı görüldüğü gecedir. Göz görüşüyle şu anda biz çıplak göze İstanbul gibi yerlerden göremiyoruz ama Allah Safer ayının hayırlarını, bereketlerini cümlemize ihsan eylesin. Şerlerinden, belalarından cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ın bu mübarek ayda, bütün aylar Allah'ın aylarıdır ama bazı aylara da bereket yaratmış, bazı aylarda nuhuset, uğursuzluk yaratmış, bazı günleri hayırlı yapmış, bazı günleri şerli yapmış. Bu tabii insanın ameline göre, kendi hayrına göre, kendi şerrine göre, kendi zulmüne göre değişen şeylerdir. Bu itibarla biz Allah'ımızdan hayırlar isteyeceğiz, şerlerden Allah'ımıza sığınacağız. Müslümanın vazifesi devamlı bundan ibarettir. Ancak alimler bu geceyle ilgili de vazifeler beyan etmişlerdir. Yarın da görürsünüz işte ortalık veba kaynıyor, korona gibi bulaşıcı hastalıklar kaynıyor, insanlar yoğun bakımlarda, çokları işte entübe olmuş, çokları vefat ediyor, sayılar gün be gün yükseliyor vesaire. Bu itibarla bizler devamlı Allah'tan hayır isteyeceğiz, sıhhat isteyeceğiz, afiyet isteyeceğiz, şifa isteyeceğiz, deva isteyeceğiz, beladan sığınacağız. Allah'tan başka yaratan olmadığına göre bunun da yolu Allah'ımızdan istemenin yolu duadır. Dua da kendi kafana göre takılmakla olmaz. Her şeyin bir adabı vardır. Dua'nı yestecip lekum, bana dua edin kabul edeyim sizin için buyuruyor. Onun için o hadis-i şeriflerde mesela ayın ilk gecesi, hilal gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dua ederdi? Ahmed bin Hanbel'in müstedinde sahih hadis mesela. Veya Taberani kitabı duada. İşte efendim bunlar sizlere beyan edilmiş. Ve İbn-i Hibban'ın sahihinde işte emniyet, kurtuluş, güvence, beladan kurtuluş, azaptan güvence, iman, selamet, İslam, ondan sonra efendim Allah'ın razı olduğu şeylere muvaffakiyet isteniyor. Ay'a da hitap ediliyor. Senin de Rabbin, benim de Rabbim ancak Allah'tır. Ey hilal. Bu da yine İbn-i Hibban'da geçiyor, Darimi'de geçiyor, Tirmizi'de geçiyor. Bu gibi dualar, bunlar derginin, Lale Gül dergisinin 68. sayfasında. Şimdi onlardan size biraz, yani benim de sizin de yapacağımız vazifelerle alakalı bir şeyler nakledeceğim. Önce şehit askerlerimiz var. Jandarma Kıdem Çavuş Sinan Aktay, Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Uyar, Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, kardeşlerimiz, yavrularımız şehit olmuşlar. Allah-u Tebareke ve Teala şehadetlerini kabul eylesin. Onların katline, şehadetine sebep olanları kahreylesin, katleylesin. Gazabına, lanetine çarptırsın. Rabbimiz Tebareke ve Teala bu vatanın selameti için maneviyatımızın, mukaddesatımızın, bayrağımızın, ezanımızın, Kur'an'ımızın, mescitlerimizin, medreselerimizin, namuslarımızın, ırzlarımızın muhafazası için seve seve vatan hizmeti ifaden ve canlarını cömertçe feda eden bu şehit kardeşlerimize bundan evvelki şühedâde rahmet eylesin, garkayı garık rahmet eylesin, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ve amali salihatle hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellem. Ruhleri için ve onlardan evvel de şehit olmuş cümle şühedamız ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuke ve celle ve amme nevalüke ve la ilahe gayruke ya Rabbel alemin. Bizden hediyelerimizi kabul eyleyip isimleri zikrettiğimiz askerlerimize, şehit askerlerimize ve bundan evvel şehit olan cümle asker ve polislerimizin ervahine hediye eyledik. Şu saatte vasıl eyle mübarek cuma gecesinde ruhaniyetlerini haberdar eyle, kabirlerini Kur'an'ın, şehadetin, tevhidin nuruyla pür nur eyle ya Rabbel alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amin. Yine arkadaşlar tabii hatırlattılar. Adnan Menderes merhumun Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ile beraber idam edilmesinin hainler, zalimler, zındıklar tarafından efendim şehit edilmelerinin, idam edilmelerinin 59. seneyi devriyesi. Bugün de Anıt Mezar'da herhalde etkinlikler oldu. Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız vesaire yetkililer anma programında bulundular. Yani anma derken ziyaret ediyorlar. Tabii Fatiha okuyorlar, öyle anma kuru kuruya da anma olmaz. Çünkü vefat etmiş kabirde yatan kişi imdat diye bağıran bir boğulan gibi yentazırı daveten telhaku minebine ve minevekine sadik, babadan anadan eşten dosttan kardeşten bir dua bekler. Feyzâle hakikatükâne ehabbeli mine dünya mafiyâ. Bir dua geldiği zaman dünya ve içindekilerden kabirde yatana daha sevgili ol. Ki sen ona İstanbul'u sana tapuladım, mülkiyetini tescil ettim desen ne faydası var ona, ölmüş. Dünya daha dönecek değil. Artık ahirete çıkacak, mahşere çıkacak. Onun için orada ne lazım? Salih amel lazım. Salih amel de kendi yapma imkanı kalmamış. Sevenleri tarafından hediyeler ve ikramlar bekliyor. Ve onlar da onun defterine yazılıyor. Ve innallâhe leyudhilu min du'a ehlil ard alâ ehlil kubur emsâlel cibâl minel rahme. Allah-u Teala dağlar gibi rahmetleri kabir ehline, yer halkının dualarından kabir ehlinin makamlarına, ruhaniyetlerine İtihal eder, ihsal eder buyuruyor hadis-i şerifte. İmam-ı Rabbani Hazretleri de bunu zikrediyor bu hadis-i şerife. Dolayısıyla zaten kaynakları var, hadis kaynaklarında geçiyor. Bize düşen duadır. Tabii Menderes, Fatih Rüştür, Orlan Sampalkan, bunlardan bize ne dememek lazım. Çünkü bunlar bizim büyüklerimiz. Geçmiş büyüklerimizin anlattığına göre, biliyorsunuz ezan Türkçe'ye çevrildikten sonra 18 sene kadar Tanrı oğludur diye söylendikten sonra ezan okuyanlar efendim Arapça ezan okuyanlar, Kur'an okutanlar, işte efendim Milli Şef döneminde çok büyük eziyetlere maruz bırakıldıktan sonra efendim dipçiklerle efendim saatlerce yollar yürütülüp nezaretlere atıldıktan sonra bunlar hepsi anlatıyorlar, yaşayanlar anlatıyorlar. Geçen Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Barla'da geçirdiği hayatı hakkında bir nene, şu anda tabii nene olmuş, hala hayatta herhalde, bilmiyorum hayatta olup olmadığını, bir iki sene evvel atılmış bir video izledim. Hatta iki video var da çok hafızası yerinde, 87 yaşındayım mı ne diyor videoda. Yani o orada kadıncağız neler anlatıyor? Şey gibi, beyni zenit saati gibi, hiç bir şey atlamadan bütün işte babasının işte Arapça ezan okuduğu için nasıl götürüldüğünü, onlar 7 yaşında Kur'an okurken basıldıklarını çocukken, ondan sonra böyle şeyler olmadı ki diyenlere ithaf olunur yani. Nasıl olmadı yani? Nasıl olmadı? Burada hayattaki insanlardan bile ne hatıratları olanlar var. Tabii Menderes'in gelmesiyle en büyük mesele ezan Arapça'ya çevrildi. Efendim birçok kapalı mescitler açıldı. Ondan sonra Ali Adir Efendi gibi zatların kapılarında karakol kurulmuştu. Keleni çıkanı kontrol için kimseye müsaade edilmiyordu ziyaret için. 100 yaşında, 110 yaşında zat. Yani ne yapacak? Kime ne yapacak? Ta 50'lerde Menderes geldiğinde 1950'de Ali Adel Efendi Hazretleri'nin yaşı en az 100. Çünkü 120 ile 110 arasında vefatında ihtilaf var. Çünkü o tarihte Ahıska'da falan muhacir oldukları için, kayıt kuyut da şey olmadığı için efendim o yaşlardan sonra artık biraz yaş şeyini tam zaptını bilmiyorlar. Kendisi de öyle buyururdu mesela. Yani o insanların kapılarına karakollar kurulduğunu işte benim babam dahi biliyor. Benim babam da köreleden efendim küçük yaşta, çocuk yaşta işte Fatih Draman'a gelmiş yerleşmişler. Ali Adel Efendi ta o zamandan yani tanıyor. Ziyaretine de gitmiş. Birkaç kerelerde gitmiş. Yani o durumları anlatıyorlar. Hepsi anlatıyorlar. Şimdi Menderes'in gelişinden sonra Menderes ne dedi? Türk milleti Müslümandır, Müslüman kalacaktır. Konya'daki mitingde bunu söylemesi vesaire. Bu gibi beyanları maalesef Türkiye'yi de kalkındırma projeleri yapması falan tabii hem dış güçleri rahatsız etti. Çünkü dış güçler burada izin vermese bunlar da idam edilemez. Tamamen kafirlerin de muvafakatıyla yani bu tabii. Ondan sonra içerideki dinamiklerde de haset fesat efendim kırıla gidiyor. Böylece bu üç insanı efendim imanlı insanları, kıymetli insanları, vatanperver insanları, dinimize, vatanımıza hizmet etmiş bu insanları efendim işkencelere maruz bırakarak üzerlerine sıkaralar, özellikle Menderes üzerinde sıkara izmaritleri söndürerek çok ağır hasta olduğu halde, idamına mani olacak kadar hasta olduğu halde zorla dikine doğru göstererek, yürüterek falan adamcağızları idam ettiler. Allah-u Teala onlara harkay karık rahmet eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelerini âli eylesin, günahları illaki var, seyyiatlarını mahveylesin, hasenata tebdil eylesin, şu okunan Arapça ezanların, şu kılınan namazların, camilerde yapılan ibadetlerin, medreselerde okunan Kur'anların, ve talebe ulumun zikirlerinin ve bütün Müslümanların yaptığı ibadetlerin sevaplarına hissedar eylesin. Hissedar eylesin. Hiç unutmamak ve unutturmamak lazımdır. Vefalı olmak lazımdır. İslami hassasiyetlerinden dolayı idam edildikleri şüphesizdir. Şüphesizdir. Bunu kimse inkar edemez. Onun için halk da o zaman şimdiki gibi değil. Bir radyo ile beraber ilan ediliyor. İnternetler yok, ulaşım vasıtaları yok, kimsenin haberi yok. O bir mesele olduktan sonra ne kadar zaman sonra haberi çıkıyor yani falan. İnsanlar da ne yapsınlar? Kalkıp yani sokaklara çıkıp da iç savaş mı çıkarsınlar? Onlar da doğru yapmışlar yani. Tabii ki Mehmetçiğin kanına girmemek, askere polise mukavemet göstermemek esastır. Esastır bu gibi işlerde. Çünkü bunlar artık bir imtihandır. Yöneticilerin mesuliyetindedir ve balindedir. Bu işte imzası olanların, efendim rızası olanların bu cinayetlerde, bu idamlar cinayettir. Bunlar da efendim rızası olanların, imzası olanların Allah azaplarını teksir eylesin. Azaplarını teksir eylesin. Ateşlerini ziyade eylesin. Bol eylesin. Halen de rızası olanlar da ıslah eylesin diyelim. Hala anlamayıp asılmaları lazımdı, iyi oldu falan da diyenler var. Çok azınlık ama ben bunları duyuyorum. Ben bazı yorumcularda, açık oturumlarda işte burada böyle bir çatlak sesler bile duyduğum var. Allah onlar da ıslah eylesin. Ne diyelim yani? Allah doğru yola irşad eylesin. Hiç şöyle bir şeye rıza gösterilir mi ya? Zulme rıza zulümdür, küfre rıza küfürdür yani. Ya cinayete rıza cinayettir yani. Böyle bir şey olur mu? Bu insanlar ne yapmışlar da ne idamı hak etmişler? Allah'ım ruhlerini şad eylesin. Şu mübarek cuma gecesinde 59. seneyi devriyesi münasebetiyle kendilerine bir şehadet hediye edin buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lamhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle. Ve amme nevaluke ve la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Şehadetlerimizin bizden kabul eyle. Ve Adnan Menderes'in, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan ki rahmetli dedem, annemin babası Cahit Tuncer Efendi'ye de gelir giderdi. Cuma namazından sonra Şişli'de saat şeyde Sirkeci'de saatçilik yapardı dedem. Cuma'dan çıkınca Adnan Menderes onun dükkanına gelirdi. Otururdu, dua isterdi. Ondan sonra diğer idam olan zatları da iyi tanırdı. Yani bana çocukluğumdan beri onların güzel hallerini, hüsnü hallerine şehadet ederdi hep. Ben tabii dedem yakın tanıkları tanıyan biri olduğuna göre size söylüyorum ama artık yaptıkları icraatlar ortada bunun ve uğradıkları zulüm de ayan beyan. Bunu tezkiyeye, tarziye edebilirim yok yani. Rabbimiz Tebareke ve Teala İslam'a ve Müslümanlara yaptıkları, vatanımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerini, sahillerini meşgul eylesin. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah Celle şanuke ve Celle celaluke Muhammed nevalke la ilahe gayruke ya rabbel alemin. Şu saatte hediyelerimizi ihsal eyle, kabirlerini nur eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Onların kabirlerini de ziyaretten uzak adadan getirip de burada yakınımıza defneden, nakleden merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal Beyefendi'ye de ona da bu vesileyle rahmet eyle, ruhunu şad eyle. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Amin. Şimdi iki husus var. Birisi Lale Gül TV yeni yayın dönemine başlayacağına dair bana yazı göndermiş. Sen de insanlara duyur dediler bana. Ben de bu vesileyle duyuruyorum. Biliyorsunuz ve Lale Gül market varmış da onda efendim at eti çıkmış da sucuğunda bir bebe ya adam kalktı öbürleri de atladı böyle bir yalana. Cübbeli'nin Lale Gül şirketi sucuk üretiyormuş. Ya Cübbeli Lale Gül diye bir şirketi de yok. Cübbeli hiçbir şirkette hissedarlığı da yok. Lale Gül televizyon ve radyodan başka dergiden başka yani yayın hayatı buna yayıncılıktır yani neşriyat, yayın, televizyon, radyo, dergi tamam. Bunun dışında Lale Gül'ün zaten onlar kendileri biliyorlar ne iş yaptıklarını da hiçbir ne marketleri var ne bir şey ama şimdi her taraf Lale Gül dolmuş. Çünkü bizim o ilk radyo kuruluşumuzda isim yani hemen hemen radyonun kuruluşu yani işte arkadaşlarla toplanıldı falan bir takım Müslümanlar öne ayak oldular. Televizyonda 5 sene oldu yani tabii ben hapisteyken onlara rica ettim insanlara ki böyle bir oluşum yapın bir televizyon kurun. Ben de sohbet ederim dedim yani bana ne ben şirketten, mülkiyetten, hisselikten benim bir şeyim yok. Yöneticiliğim de yok. Hiçbir zaman da olmadı. Diğer hoca efendiler gibi ben de sohbet ediyorum. Ama benim reytingim fazla oluyor yani insanlar beni çok istediğinden, talep çok olduğundan benim sohbetim fazla veriliyor olabilir. Farkımız bu kadar yani de. Ondan sonra tabii onlara da iştihar ettim. Oho bana dediler ki şimdi araştırdılar. Lale Gül rehabilitasyon var. Lale Gül giyim var. Lale Gül kasap var. Lale Gül pastane var. Var oğlu var. Bunların belli ne alakası var? Veyahut da Lale Gül TV ile radyo ile dergisiyle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Allah Allah. Adam diye belge sunacağım. Bekliyor millet de belge sunacak. Belge diye sunduğu ne? Lale Gül'de bulunan eski bir yöneticinin soyadı Yıldız'mış. O kasabın da soyadı Yıldız'mış. Soyadları Yıldız olduğundan dolayı irtibatı varmış. Allah Allah. Adam avukata verdi, mahkemeye verdi. Avukat demiş ki, yahu Yıldız soyadı Türkiye'de en çok kullanılan 6. soyad mı ne? İncelemişler yani. Yani aşağı yukarı konuşuyorum takribi ben de hatırladığım kadarıyla o arkadaşım bana demesinden. 186 kişi de bir kişi Yıldız yani. Allah Allah. Soyadı Koç olanların o zaman Vehbi Koç'un hissedarı, ortağı öyle bir şeydi soyadı Koç olanlar. Yaşadı yani. Ondan sonra efendim soyadı Yıldız olan ya 180-200 kişi de bir Yıldız. Şöyle 80 milyon 85 milyon insan var ya. Soyadı Yıldız'mış. Kasabın da soyadı Yıldız'mış. Allah Allah. Böyle bir belgeye bak. Belgeye de izah gel. Sonra da beni niye mahkemeye veriyorsun? Kaşınma, kaşınma. Ben veriyorum. Mahkeme açtım. Merak etme. Ondan sonra daha dur. Tabii bundan tazminat da alınması lazım. Ondan sonra bir şey bakalım. Tazminat mazminat alırsak fakirlere sığır etinden sucuk dağıtırım inşallah. Sığır etinden güzel bir sucuk buluruz yani. Piyasada sığır etinden sucuk satanlar vardır yani. Buluruz, dağıtırız yani. Mahkemeye de açıyorum tabii bu iftira. Öbür kanallar atladı buna. Birkaç tane bizim aleyhimiz olanlar. Ya aklı başında zannettiğin adamlar atlıyor burada. Cübbeli'nin şirketi. Cübbeli'nin hayatta hiçbir şirketi yok. Bir. İftira bir. İftira iki. Lalegül TV radyosunun oradaki görevli arkadaşlardan ben bu bilgiyi almak durumundayım. Ben de onları bilmiyorum. Hiçbir ticari faaliyetleri yok. Ancak neşriyat, yayıncılık ayrı. Hani dergidir, kitaptır, şunlar bunlar. O da ayrı. Efendim. Bir de televizyon, radyo, efendim. Bunlar yayıncılığa giriyor. Ettir, süttür, bilmem işte ne diyeyim sana adına. Hiçbir yani tekstildir, giyimdir, pastanedir, hastanedir hiçbir şey yok. Hiç alakası olmayan bir şey. E niye kapatmıyorsun? Kapatmıyorsunuz. Ben de sordum yani. Ya dedim niye bu ismi kullandırıyorsunuz? Ya zamanında alınırken patentler alınıyor. Bu patentler alınırken sonra bana da dediler biz bunun patentini almadık. Niye? E gıdacılık sektörünü hiç düşünmedik. E giysi, tekstil sektörünü hiç düşünmedik. E biz bunları yapmayacağız ki yani. Yapmayacağız diye boşuna da patentlerde para tutuyordu falan. O zaman biz de bunlara haricen boşuna para vermeyelim. Ama işte Lale Gül isminin böyle markalaşacağını, bizimle özdeşleşeceğini falan ne bilsinler insanlar. Ben de bilmem ki ben ne bileyim yani. Dolayısıyla böyle bir şey olacağını ileriye dönük 13-14 sene evvel, 15 sene evvel kuruluşu bu şeyin, radyonun ilk şeyinde. Hasılı yani patentini almayınca bir şeyin bir adam da onun adını alabiliyor. Adını aldığı zaman sen de ona ihtar da çeksen ki ihtar da çekilmiş. İhtar da çekilmiş yani bu ismi değiştir bizim adımız şey oluyor yani biz o zaman Atet'i bilmem bir şey bildiğimiz yok. Atet'i işi birkaç aylar evvel çıkmış. Benim bir şeyden haberim yok. Onu da işte denetimde çıkmış falan da o da kaç ay sonra şimdi ben CNN'de bu işte batıl şeyhleri bilmem neleri sapıkları deşifre edince böyle bir şeylere başvuruyorlar işte. Benim itibarımı göyaze edecekler. Tabi de itibarımı arttırıyorlar. Devamlı yalan dolan olunca millet de şaşırır bu kadar iftira olur mu diye ya. Belge diye sunduğuna bak. Orada çalışan adamın soyadı Yıldız'mış. Kasabın da soyadı Yıldız'mış. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bunun sicili yok mu? Ticaret odasında kaydı yok mu? Kuytu yok mu? Bu adam bunu nasıl açacak da irtibatsız nasıl satacak bunu? Vergisi yok mu? Dergisi yok mu bunun? Ne? İrtibat soyadla insanlarla irtibatı olur mu ya? Yani hasılı yani bunlar işte bir atıyorlar ortaya bir şeyden millet biraz daha onu o şey için meşgul etsin falan de Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bize bu iftira yapanı Allah kahretsin, katletsin, lanet etsin, belalarını acil takdir etsin, başlarını beladan kurtarmasın. Çünkü bu kadar insanlara iftira olur mu ya? Bir şeyi araştırmadan, etmeden git incele gazeteci misin, bilmem neci misin, git incelersin, neden araştırırsın, hakikaten irtibat bulursan o zaman söylersin. Böyle bir irtibat yokken attı ortaya bir şey. Ondan sonra dolayısıyla keşke yani bunun böyle olunca bir şey patentlerin tümü alınsaydı da bu isim başka kişiler tarafından kurtulanlamasa. Ama şu anda o kadar çoğalmış herkes bir iş yapıyor. Sen de şimdi bunun patenti olmayınca adam patentini almış. Sen ona tabelasını indirtemezsin ki. Yani arkadaşların bana izahları bu yönde ben de zaten anlayan bir insanım yani bunu siz de anladınız şimdi. Bunda anlamayacak bir şey yok. Tamamen mahza iftiradır. Müfterileri Allah'ın lanetine havale ediyorum. Ama tabii hukuki işlemleri de başlatıldı. Üç daldan başlatıldı. O şahsın ismi soyadı verildiği için onun açma hakkı doğuyor. Cübbeli'nin şirketi dendiği için sucuk şirketi varmış diye. Oradan bana hak doğuyor. İşte bunları açacağız. İnşallah kazanırız. Tazminatlar da açılsın. İnşallah hak meydana çıkacak. Hakkın biliyorsunuz doğrunun mutlaka er geç meydana çıkma şeyi var ama adam bir iftira atıyor diyor ki senin böyle bir şeyin olmadığını sen ispat et. Ya el beyinetu alel müddai vel yemin ala men enkar. İnkar edene yemin düşer. Sahih hadis mecelle kaidesini teşkil eder. Bir şeyi reddedene Allah adına yemin düşer. bir şeyi iddia edene, müddiaya de delil getirmek düşer. Al da ben sana emin ol. Vallahi, billahi, tallahi ne benim ne de konuşma yaptığım Lale Gül TV Radyo'nun ne de yazı yazdığım Lale Gül dergisinin ne ait yerlerin hiçbirinin ne sucukçulukla, ne marketçilikle, ne tescilcilikle, ne tıbbiyecilikle, ne pastanecilikle hiçbir ticari efendim ilişiği bulunmamaktadır. Vallahi, billahi, tallahi bulunmamaktadır. Bizim bunlarla hiçbir alakamız yoktur. Çünkü onlara da güvendiğim için onlar da açık bir şey. Sen iddia ediyorsun. Ben yemin ettim ki yoktur böyle bir şeyle alakamız. Bize ait bir şirket değil. Bize ait benim, bana ait zaten hiçbir şirket yok ama Lale Gül'e de ait değil. Bunu öğrendim ben. Bu bilgiye dayanarak vallahi billahi tallahi yemin ediyorum. Hadi sen de delil getir. Tamam getiriyorum. 9'u bekleyin. Hadi millet 9'u bekliyor. Delil. Burada çalışan eski bir elemanın, müdürlük yapan arkadaşımızın soyadı Yıldız'mış. Kasabında soyadı Yıldız. Belgeye bak ya. Ticari bir şirketten bahsediyorsun. Ortaklıktan bahsediyorsun. Hissedarlıktan bahsediyorsun. Ne ticari sicil, ne belge, ne şirket, hiçbir kayıt kuyut yok. Soyadının tutması. Oradaki bir arkadaşın. O da kaç ay evvel oradaki yönetimden, vazifesinden de ayrılmış yani. Bu meseleden evvel. Şimdi dolayısıyla Allah'a reva değil. Ama birileri lanet almak istiyor. Beddua almak istiyor. Belasını arıyorsa ben ne yapayım? Yani beddua hakkımız da var. La yuhibbullahu cehra bissu'i minel kavli illa men zulim. Hoca sana yakışıyor mu? Niye beddua yapıyorsun falan? Ben bu ayete göre yapıyorum. Nisa suresinin ayeti olacak. Nisa suresi olacak. Arapçasını okudum işte. Allah kötü sözü, laneti, bedduayı kimsenin aşikare telaffuz etmesini, dillendirmesini sevmez. Niye sen Allah'ın sevmediği bir iş yapıyorsun? Dur ilerisini oku. İlla men zulim. Zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan iftiradan büyük zulüm olur mu? Haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Zulme uğrayan müstesna. Şimdi ben zulme uğradım, iftira uğradım. Daha bunun gibi ne iftiralara uğradım? Kefen iftirasına uğradım. Efendim Nalin Şerif, kaymaz terlik diye bir tane beyanım yok. Sürümüm yok, satışım yok. İmalatım yok. Ona uğradım. Nalin şeyde kefen işte yanmaz kefen diye bir beyanım yok. Yanmaz lafı benim ağzıma çıkmış değil. Üretimim yok, satışım yok. Bir kuruş oradan bir para kazandığım yok. Oradan iftira. Daha bu FETÖ'nün geriden beri getirdiği birçok da dosya var. Şimdi bunlar da üzerine her türlü müfteriler de üzerine zurnaya bir şeyde delik onlar açıyorlar. Tambura binamede onlar ilave ediyorlar. Yapsınlar. Nasıl ki öncekiler belalarını buldu. Şimdi hepsi Kodes'te veya Firar'da. Bunlar da belalarını bulacaklar. Fit dünya vel ahira. Dünyada da ahirette de. Hatta fit dünya kablel ahira. Ahiretten önce dünyada. Çünkü kul hakkı, iftira ve zulüm, en çok bagi, azgınlık, haddi tecavüz, insanlara karşı saldırganlık, iftiradan büyük bir şey olabilir mi? Bunlar ahirete hesabı bırakılmayıp dünyada belası gönderilen konulardan olduğunu Kur'an ve sünnet bize beyan ediyor. Onun için hiç merak etmeyin. Siz merak etmeyin. Hepsi belasını buluyor. Beni bu kadar iftira atanların evvelce hepsinin ben tek tek isimlerle müşakkat misaller verebilirim. İsimlerle. Bana oyun çevirenlerin. Şimdi 4-5 tane en az yakın zamanda. Daha ondan evvelki yani 10-15 tane var böyle ismen müşakkat. Kimisi kamuoyunda tanınanlar, kimisi özel kişilerin benim etrafımdakinden tanıdıklar. Ama hepsi belayı buldular. Hepsi belayı buldular. Yani bu kadar denk gelmez. Neden? Ben evliya mıyım da kerametimden mi oluyor? Yok. Ben Allah'ın Müslüman bir kuluyum. Sen bana iftira attığın zaman bana beddua hakkı doğar. Ben de beddua hakkımı kullanırsam sen de belanı bulursun. Ben sana iftira etsem sen de bana beddua etsen ben de belamı bulurum. Burada özellik zulme uğrama ve iftiraya maruz kalma özelliğidir. Yoksa adamın evliya alması, takva sahibi falan o ayrı bir husustur. Bir insan ne buyuruyor? İttegû davetel mazlûm ve levkâne faciran. Facir, fasık da olsa, en büyük günahkar da olsa zulme uğramış adamın bedduasından sakının. Feynnev leyse beynev beynallah hicab. Zulme, gadre, iftiraya, azgınlığa maruz kalan bir insan beddua ettiği zaman Allah ile arasında perde yoktur diyor. Yani Allah-u Teala direkt onu işleme koyar. Bu sayı hadis. Onun için dünyada en büyük azabı en çabuk olan husus beğî, azgınlık, hukukul valideyn, ana babaya isyan, ana babayı ezmek, karşı gelmek, ana babayı üzmek, bir de insanlara zulüm yapmak. Tamam, insanlara zulüm yapmak. Onun için suçsuz kişilere töhmet atanlar, bu iftiraları yapanlar, efendim ben bozuk bir adam bile olsam, ki öyle olduğumu kabul ediyorum, böyle takva sahibi bir veli, yani hususi manada bir veli olduğumu söyleyemem. Ama umumi manada Allah veliyyüllezine amin. Allah bütün iman edenlerin velisidir, yarıdır, dostudur. Bütün Müslümanlar Allah'ın düşmanı olamaz. Allah bütün Müslümanların dostudur. Ni'mel mevla ni'mel nasır. Ne güzel dost, ne güzel yardımcıdır. Bunlar ayetlerle sabittir. O manada tabii ki Allah'ın bütün Müslümanlar olarak ben de bir Müslümanım, dostuyuz. Ama özel manada bir evliya değilim. Hal böyle olunca günahları olan bir insanım, haddimi de bilen bir insanım. Ama benim buradaki beddualarımın tutması veya o adamdan başına bela gelmesi benim duası müstecap veli olduğumdan değil, zulme uğramış mazlum oluşumdandır. Bu hak sizde de vardır. Allah Teala ne buyuruyor? Lanet ve beddualı konuşmaları Allah sevmez. Ancak zulme uğrayana müsaade vermiştir. Ben de Allah'ın verdiği o müsaadeyi kullanırım. Niye uyduruyorsun burada böyle bir şey? Efendim, bunları bak evvelce de yaptım. FETÖ'nün o 5 mahkemesinde beyaz insan ticaretidir, terör örgütüne iştiraktır. 5 tane dosyalarda o zaman da yemin ettim ve beddua ettim. Nasıl oldu? Kısa bir zaman geçmeden ne FETÖ'sü kaldı, ne bizi yargılayan hakimler kaldı, ne efendim savcılar kaldı. Hepsi kodeste şimdi. Hepsi kodeste. Dikkat etmek lazım. Ah almamak lazım. Ama sen ben iftira yapmadım, paylaşıyorsun. Paylaşan günaha ortaktır. Senin veri var mı elinde, bilgi, belge diye sunduğu herifin belge mi safsata? Sen bunu paylaşıyorsan aynı şeye ortaksın. Çünkü iftirayı neşrediyorsun. Yayıyorsun. Yaydığın için o herifin sitesi çok takip edilen biri değil. Zaten haberlerine de itibar edilmediğini söyledi bana gazetecilerin birçoğu. Hem de solcu gazeteciler söyledi yani bana. Ben sonra bazı bu kim dedim falan. Dediler hiç haberlerine itibar edilmez. Belgesiz atar dediler yani. Atlar ortaya bir şey dediler. Sol cenah dedi bunu bana. Dolayısıyla sen bunu, sağcısı solcusu yok bu işin. Veyahut da sakallısı cübbelisi. Benim aleyhime olan cübbeli şalvalı da var. Dolayısıyla mühim olan nedir? Sen iftirayı, uydurma bir haberi, belgesiz, beyinesiz, delilsiz yayıyorsan ilk çıkarana ortaksın. Bedduaya dahil ve nailsin. Tam da Safer ayı. Nuhusetler yağacak. Onun için ne lüzum var? Ondan sonra şu anda mailler, şeylerimiz tıkanıyor ya. Bütün arkadaşlar yazıp onlara cevap verseler sizle bir video paylaşamazlar ha. Hoca bize hakkını helal etsin. Hoca bize hakkını helal etsin. 10 senedir ta bu FETÖ olaylarından ta deprem vaazında 2000 yılındaki hapisten beri ya. 20 senedir her gördüğüm insanların yoldayca çoğusu hakkını helal et, hakkını helal et. Ben de sormuyorum artık. Hangi iftiraya karıştınız diye. Sormuyorum hem. Helal olsun diyorum, geçiyorum. Ama şimdi bak böyle Allah'a kul, peygambere ümmet olmak şartıyla falan tamam. Ve lakin kardeşim helallik isteyene helal ederim. Sen hala iftirada ısrar ediyorsan sen helallik geçmez. Helallik geçmez. Allah'a tövbe edeceksin Müslümana iftira attığından. Bir de kuldan da helallik alacaksın yani. Ben de sana yapsam ben de sana helallik almam lazım. Yalan iftira atarsan. Değil mi? Sen helal etmeden ben cennete girebilir miyim? Giremem. Onun için ben kimseye iftira etmedim. Etmem. Beyine delil. Bak size mesela bu kadar adama reddiye yaptığımda hep görüntüsünü veya sesini, kendi veya kitaptan yazısını mutlaka gösteriyorum. Öbür türlü böyle diyormuş, şu böyle yapıyormuş, özelde böyle konuşmuş. Böyle şeyler delil olmaz. Ben yeminimi yaptım, müddai beyineye delili getirsin. Getiremeyenlere Allah lanet eylesin müfterilerin. Allah'ın laneti iftiracıların üzerine olsun. Ve kezalike nezil müfterin diyor Kur'an. Müfterileri, iftiracıları böyle cezalandırırız. Ne belalar gelecek başlarına ya. Ya ne belalar gelecek. Hiç insan böyle bir belayı kendi üzerine, ailesinin üzerine gazabını Allah'ın, Allah bu işte ortaklığı olmayan ailelerin çoluk çocuklarını tabii bu beddualardan uzak eylesin. Bir şey suç ferdidir İslam'da. La ezi validun an veledi ve la mevludun ve cazin an validi şeya. Hiçbir baba çocuğuna, hiçbir çocuk babasından sebep ceza göremez. Ahirette de görmez, dünyada da görmez. İslam'ın kaidesi, kuralı budur. Dolayısıyla Allah burada iştiraki olmayıp, rızası olmayıp hak etmeyenler onların yakını diye Allah onları muhafaza etsin. Ama kim burada rıza üzere bunu yaptı, çıkarttı veya neşretti, yaydıysa Allah'ın lanetleri onların üzerine olsun. Amin deyin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahbihi sellem. Çünkü iftira çok kötü bir şey. Evet. Beni sevmeyebilirsin, konuşmamı beğenmezsin, ona inanmazsın, buna şey edersin. Her türlü yani şey yap ama iftira yapma. Her türlü konuşmayı yap. Adamı ben şöyle buluyorum, böyle buluyorum, beğenmiyorum bilmem ne. Demek özgürlük var yani. Ne olacak yani? Beni sevmek zorunda mısınız? Ama yapmadığım bir şeyi, karışmadığım bir işi bana istat etmeyin. Edenlerin hali ortada. 20 senedir. Misallerim çok. Şimdi onun için Lale Gül TV, Lale Gül FM 28 Eylül 2020 Pazartesi günü, yani herhalde önümüzdeki hafta mı olacak? Ondan sonraki haftaya kadar daha 17. Herhalde daha sonraki şey yani hafta, bir dahaki hafta oluyor. Pazartesi günü çok kıymetli hoca efendilerin, bak Cübbeli Hoca'nın demiş miler? Çok kıymetli hoca efendiler var demişler. Var ya bütün hoca efendiler, ehli sünnet olan hepsi başımın tacı, kıymetlidir. Biz de tabii burada bu televizyonda da konuşan hoca efendiler var. Mehmet Ali Hoca Efendi var, Ali Ulvuzunlar Hoca Efendi var, işte efendim İsmail Ünelci Hoca Efendi var, Mustafa Şimşek, Özşimşekler Hoca Efendi var, değil mi efendim? Bu hoca kardeşlerimiz burada dersler yapıyorlar. Ahmet Şimşekil Hoca Efendi var. Evvelce yapıyordu, şimdi yine başlayacak dediler. Ben tabii tam yani başlayacağını haber aldım. Ondan sonra İhsan Şen Hoca Efendi var. Kardeşimiz değil mi? Bunların hepsi burada. Sohbetler yapıyorlar. Hafta içinde kaç defa onların sohbetleri de tekrar ediliyor. Yani dolayısıyla ben burada bir sohbetimi ben buradan oturmuşum evden yapıyorum. Onlar oradan yayınlıyorum. Burada bunun başka bir manası yok yani. Bunu arayan küzün altında buzak çok bekler yani. Kıymetli Hoca Efendi'nin sohbet programları, eğitici, kültürel ve haber içerikli programları. İşte yani şimdi biraz yeni yayın döneminde biraz eğitici şeyler yapacaklarmış. Kültürel. Ben de sizin gibi işte. Siz benden fazla takip etme vaktiniz oluyor. Ben edemiyorum takip. Devamlı kitap başındayım. Ders başındayım. Haşr-ı Necatül Valideyn koca kitap. Birinci cilde hazırladığım Mevlid-i Adam var. Onu tavsiye ediyorum. Dünya kadar dergi yazılarımı yetiştiriyorum. Efendim yani benim vaktim olmuyor maalesef. İzleyemiyorum tabii programları da. Ama bu yayın döneminde eğitici programlar yapacaklar. Kültürel programlar yapacak. Haberler de koyacaklarmış. İşte efendim sabah akşam herhalde haber içerikli programla haber sunan arkadaşlar alacaklarmış. Bunlar benim müdahalemle, dahlimle değil. Ancak ne var? Benim aradığım milli manevi değerler, milli değerlerimize zıt bir şey yaparlarsa ben elime etem çekim. Yani sohbetlerimi veriyorum en fazla. Sohbetlerimi keserim. Manevi değerler zaten orada da ehli sünnet vel cemaat hassasiyetleri. Ehli sünnet vel cemaat hassasiyetine dokunan bir şey yaparlarsa, ehli sünnete muhalif bir konuşan bir şey çıkarırlarsa, bir adam çıkarır bir şey yaparlarsa ben yatağıma ayrı sererim. Bu kadar basit. Ama milli manevi değerlere riayet edecekler, milli manevi hassasiyetler gözetilerek, ehli sünnet çizgisinden taviz vermeden hazırlanan programları özlediğiniz ve beklediğiniz şekilde istifadenize sunuyoruz diye bir şey yazmışlar. Diğer hoca efendiler de bunları mutlaka ki ilan ediyorlardır, duyuruyorlardır. Ben takip edemiyorum. Bana düşen bir tebliğ ve ilan vazifesini yapıyorum. Çünkü evvelki dönemdeki yönetimlerde biraz reklamların fazlalığı vesaire şeylerden bana da ben tabii takip edemediğim halde benim Facebook sitemle şey geliyor yani. Ben siteye de girip kendim bakamıyorum. Arkadaşlar bana diyorlar ki hocam işte şöyle şikayet var. Telefon geldi diyorlar. İşte yanımdaki bir arkadaşa telefon geliyor. Öbürüne bir şey oluyor falan. Benim kitap çalıştığım, ders çalıştığım 3-5 arkadaşım var. Onlara haber geliyor. Telefon geliyor. Ben de bu telefon haberler üzerine çok şey yaptım ama pek şey laf anlatamadım. Yani işte dediler çok borç var, harç var. Biz de ödeyemiyoruz, şey yapamıyoruz. İşte şu oldu, bu oldu. En sonunda da korona üstüne tüy dikti zaten. Falan. Borçları kaldıramıyoruz. Yayın kapanma tehlikesi var falan dediler. Ben de bir şey diyemedim. Ben sohbetime karışıp sohbetimi yapıyordum. Ama çok rica ettim. Çok rica ettim. İşte artık en nihayetinde şu anda yeni yönetim sizlere bu sözü veriyorlar. Sizi sıkmadan, bunaltmadan, boğaltmadan efendim sohbetler, kültürel programlar, eğitici programlar, haberlerde koyacaklarmış falan bu şekilde daha kaliteli bir yayın dönemine başlayacaklarını söylediler. Ben de efendim size de duyuruyorum. Dolayısıyla artık tabii yok sıkılıyoruz, yok çok şu oluyor, bu oluyor gibi. Yine de bir şikayetler olursa, bazı şikayetler olursa benim sitelerim var, şunların var. Sitemin birine bir bilgi gelirse ben de söylüyorum. Zaten benim canlı yayınlarda burada ne kadar söylediklerim var. Yani eski sohbetlerde siz hatırlarsınız beni izleyenler. Canlı yayınlarda ya bu böyle olmamalı, bu yanlıştır, yunmuştur. Ben ortadan konuşan bir insanım yani. Aleyhime de olsa doğruyu konuşurum. Huyum bu benim. Onun için bazı yanlışlar olduysa da bunlar düzeltilecek, tavsiye edilecek. Tabii milletin malına, canına, maddi manevi bir zararına bir şey değil ama insanları bunalttılarsa, sıktılarsa da bundan dolayı efendim yeni yayın döneminde böyle bir şeylerin olmayacağını taahhüt ediyorlar. Taahhüt ediyorlar. Sizlerin de takiplerinizi bekliyorlar. Ben de bunu duyuruyorum. Ben kendi konuşmamdan sorumluyum. Geri kalan hoca efendiler kendi konuşmalarından mesul. İlmi emanet gereği. Değil mi? İlmi emanet gereği. Hepsi de ehl-i sünnet kıymetli hoca efendiler. Ondan sonra efendim. Bu kimisi benim büyüğüm. Yani yaşça da. Ondan sonra ilimce zaten hepsi büyüğüm. Dolayısıyla ben kendi ilmimin zekatını vermeye uğraşıyorum. Herkes kendi ilminden istifade ettirmeye çalışıyor insanları. Kimsenin para aldığını duymadım. Yani bir sohbetten, bir programdan bana şu kadar para verirseniz ben buraya gelirim konuşurum. Böyle bir şey hiçbir hoca arkadaş hakkında duymadım. Yani Lale Gül'le ilgili arkadaşlardan duymadım ben böyle bir şey. Hocalar ehl-i sünnet itikadı üzere bir şeyler anlatmazsa çalışıyorlar. Allah Teala bizden de onlardan da hüsnü ifadeler, sizlerden de hüsnü istifadeler nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bunu size beyan etme zorreti duyuyordum. Ne zamandır yeni yayın dönemi ne zaman başlayacak bilmediğim için şimdi önüme yazı göndermişler. Çıktı almış arkadaşlar koymuşlar. Onun için ben de kendi kafama göre ne bileyim yayın dönemi ne zaman başlıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Size bunu beyan ettim. Gün itibariyle yani 28 Eylül itibariyle başlayacağını bildiriyorlar. Şimdi bugün size yine izah edeceğim bir husus. Bunu epey zamandır heves ettim, merak ettim. Ve lakin arkadaşlar zor hazırladılar. Zor hazırlayınca tabii ben de size önceden beyan etmedim. Ancak bulaşıcı hastalıklar kitabımda beyan etmiştim Buhari hatmi yapılmasını. Sonra bazı medreselerde Buhari'yi cüz cüz dağıtırlar, hatimler yapıldı falan dualarını yapmıştık kaç ay evvel. Onları biliyorsunuz. Şimdi İmam Buhari'nin Sahih-ül Buhari isimli kitabı. Bu Sahih-ül Buhari isimli kitap birkaç baskısı var. Yani Osmanlı baskısı bende 4-5 tane var. 3 ciltliği var. Sultanahmet baskısı, Abdülhamid'in tahsili bastığı Bulak'ta. Sonra işte efendim 4 ciltliği var zannediyorum. Muhammed Zini Efendi kenarları talikli. Ondan sonra daha sonra birçok baskısı yeni olarak yapıldı. 7 ciltlik baskısı var. Dört ciltlik baskısı var. Yenilerde de çok var. Dolu baskısı var. Ama şimdi evde ocakta bereket için Sisi'ni Bukhari'yi çoğunuz yüzüne bile okuyamazsınız. Hadi harekeli olursa, harekeli olsa, bu harekeli yani şu andaki. Bu da tabii küçük yazıları, sayfa çok. 1680 sayfa mı ne? 1680. Onun için en ince kağıt kullanılsın dedim. Ama hakikaten çok güzel bir şema en ince kağıdı kullanmışlar. Çünkü öyle bir ince kağıt olmasına rağmen arkasını da göstermiyor. Şimdi bazen çok ince kağıt oluyor. Şimdi 1680 sayfa, 1700 sayfa, 1700 sayfa tek cilt. Çünkü neden? Arabana koyacaksın bereket için. Evine koyacaksın bereket için. Zaten okuyamazsın. Ama harekeli bu. Ben harekeli okuyorum. Tamam, harekeli okuyorsan hatim yap. Yani tümünü oku. Berekettir. Ama mana anlamak çok zor. Bukhari'yi anlamak. Normal bir hocanın, hacının, müftünün, vaizin, medrese hocasının, ilahiyat hocasının anlayacağı cinsten bir şey değildir Bukhari. Üzerine 500 tane çalışma yapılmış. 500 tane. Ki bazı çalışmalar 10 cilt, 20 cilt, 30 cilt. Bukhari'nin şeyhleri, Fethülbari'ler, İrşad-ül Sari'ler, Umdetülkari'ler, Ayni'nin, Askalani'nin, Kastalani'nin. Yani 500 çalışma yapılmış Bukhari üzerine. Dolayısıyla bu şerhleri bilmeden, Bukhari'yi anlamadan, mukayese etmeden falan, ben Bukhari'yi okudum, okuttum, anlattım. Yani şimdi geç o işleri yani. Ben Bukhari'nin ne kadar zor olduğunu bilmiyor muyuz? Çok büyük ilim ister şerh etmek, çözmek. Bir de lazım değil. Müçtehitler zaten Bukhari'deki fıkıhla ilgili meseleler, fıkıh kitaplarında zaten delillendirilmiş etmiş. Faziletle ilgili konularını diğer ulema çıkartmışlar. Dolayısıyla Bukhari'yi sıralı gitmen diye bir şartın yok. Bukhari'deki Sübhanallah ve Hamdi'nin fazileti hakkında hadisi zaten okuyor. Dünya kadar hadisler okuyoruz. Bukhari rivayet etti. Zübdetül Bukhari. Bukhari'nin özünü, kaymağını çıkarmışlar. İmam Şerci olacak. Zübdetül Bukhari yapmış mesela. Orada efendim şu kadar 8000 hadisten mükerrerleri çıkınca falan konu içerikli. Diyelim birkaç bin hadis ondan seçmiş, süzme yapmış. Ondan sonra bizim Efendi Hazretleri Zübdetül Bukhari'nin de zübdesini yapmıştı. Kendisi her cuma 3-4 hadis okumak suretiyle böyle birkaç senede bir onu hatmederdi. O da piyasada var diye düşünüyorum. Orada da vardı bayağı bir hadisler, yani 1000 kadar belki de, bilmiyorum tam şimdilik rakamını. Onların çoğu ben Efendi Hazretleri dinlediğim için kendi mübarek hutbeye çıkmadan evvel falan cuma günleri mesela dinletirdi bize. Yani o şimdi gözleri görmediği için bilhassa 80'lerden sonra kitabı bize açtırırdı, dinleyen buradan kendisi tabi hepsini ezbere bilirdi de yine böyle hani hutbede insanlara okuyacağı için bir şeyini, hafızlığında çok kuvvetli olduğu halde dinletirdi. Çünkü dinletmek insanı daha ikaz ediyor, daha ezberini kuvvetlendiriyor. Kendi kendine okuduğunda ezbere havale etmiyorsun da birisi dinlerken daha dikkatli okuduğun için hafızan güçleniyor. Yani bu da bir sünnet. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biliyorsun, Cebrail aleyhisselamla mukabele yaparız. Ramazanlardaki mukabele de buradan geliyor. Dolayısıyla dinletildi bize. Onun için benim de hemen hemen ekseriyeti hafızamda kalmış. Bukhari'nin demiyorum. Efendi Hazretleri'nin kitabının, yani Zübdetül Bukhari'nin zübdesi. Ama orada da yüzlerce hadis var. Belki tam rakamını arkadaşlar söylerlerse bana söylerim size yani. Bayağı bir kitap yani o da. Dolayısıyla sizi alakadar eden, Müslümanlar alakadar eden birçok konu var. Bukhari tercümeleri de yapılmış. Tercümeleri ama şerhsiz tercüme, çünkü fıkıhla ilgili bir konudur. Sen oradan fetva çıkaramazsın. Müçtehitleri alakadar eden. Dolayısıyla yani bu gibi eserlerin tümünün tercümesi de çok manalı değil. Çünkü insanlara ilgili konuların aktarılması gerekir. Çünkü müçtehide lazım olan bir meseleyi sen mukallide eline verirsen, bir de tercümeyle beraber, nasıl ki Kur'an ayetlerinden mealini efendim aldığı zaman hükmü nesk olunmuş bir ayeti kalkmış mealden okuduğu zaman bir kişi mealin altında da bu ayetin hükmü nesk edilmiştir, şu ayetle beraber bu hükümsüz kalmıştır diye izah da yoksa, işte ben zina eden kadın arıyorum da onunla evleneceğim diyen adama dönersin. Niye? Dedim adama. Çünkü ben evvelce zina etmiştim. Tevbe et, ne söylüyorsun bana? İstiğfar etmiş, kimseye söyleme günahını dedim. Ama dedi işte Nur suresinde ayette diyor ki işte zina edenler ancak zina eden kadınla evlenebilir. Namuslu bir kadın alamaz. Allah Allah. Var mı böyle ayet? Var. Ezani la enkehu illa zaniyete ne müşrike. Zina etmiş adam ya zinaden kadın bulacak ya müşrik kadın bulacak. E şimdi müşrik kadınla şu anda evlensen akıt sahip değil. İslam'ın bidatinde böyleydi. Ondan sonra ve enkehu le yama minkum salihine min ibadikum ve ibaikum. Efendim dulları, bekarları evlendirin. Ayetiyle beraber genel hüküm verildi. Dolayısıyla burada geçmişine bakılmaksızın bir insanla işte Müslüman olmak şartıyla veyahut ehli kitapta oluyor nikahta, müşrik olmuyor ama efendim akd-i nikah şartlarını haiz olan kişiler evlenebilir. Adam bir kere veyahut birkaç kere zinaya düşmüş diye efendim hiç zina yapmamış bir kadın alamaz diye bir durum şu anda söz konusu olabilir mi böyle bir şey yani? Yürürlükte mi zaten bu kadar Müslümansınız? Böyle bir şey duydunuz mu? Ama böyle bir ayet de var. Ama çünkü neden? Bunun hükmü sonradan öbür ayetle neskedilmiş. Ama sen bunu millete böyle yazarsan, radyodan da böyle sap gibi okursan, altına da bu şu ayetle bu ayetin hükmü neskedildi, İslam'ın bidatinde böyle bir hüküm vardı demezsen ki nasıl olacak yani? E bu da öyledir yani Bukhari gibi meseleler. Anlatabildim mi? Öyle hadis-i şerif vardır, kabir ziyaret etmeyin diyordur mesela. Sonra öbür hadiste de diyor ki kuntu neydikma ziyaretil kubur ela fezurva. Ben size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Ama şimdi Allah bana bildirdi, müsaade etti. Hatta ben size yani emrediyorum derken farz vacip anlamında değil de müsaadeden de ileri kabirleri ziyaret edin. Feinna tuzekkiru kubul met. Bu size ölümü hatırlatır. Ahireti hatırlatır. Kabir eline de bir hediye ulaşmış olur ziyaretten. Dünya kadar sonra hadis var. Kabire ziyaret edersen selam vereceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrü ve kıyı mezarlığını Medine'deki hemen Hücre-i Saadet'ten Ravzası'nın Mescid-i Nebevi'sinin en yakınındaki Bekî mezarlığını ziyarette geçerdi geceleri falan, mübarek geceler. E dolayısıyla evvelce yasaklamıştım diyor. Bak kendi beyan ediyor. Sen şimdi yasakladığı bir rivayeti millete okursan şey dersen, sonradan da bu kaldırıldı bu hüküm. Kabir ziyareti serbest edildi, teşvik edildi demezsen işte dinin cellatı olursun. Bugün de çıkan sorun bundan çıkıyor. İçtihat makamında olmayan veya müçtehitlerin ne dediğini anlamayan, naslar ve deliller arasında mukabele yapamayan ve kıyas yapamayan, efendim nasıhı mensuhu bilmeyen, işte Hazreti Ali Efendimiz, İbni Mesud Efendimiz, Kufe Mescidinde şurada burada vaazler çıkıyordu, mevize hocaları vaaz nasihat yapıyor. E tamam, vaaz nasihat yapabilir. Ben de vaaz nasihatçıyım mesela şu olarak. Ben müçtehit miyim, fakih miyim? Değilim. Değilim ama tefsir, hadis, fıkıhtan medrese kitaplarında okumuşum. Nasıhı mensuhu bilirim. Nasıhı mensuhu ne demek? Hangi ayetin şuncu anda hükmü geçersiz, hadise hükmü geçersiz, ben bunu bilmeden bir kere millete 40 senelik, 45 senelik kürsü hayatımda kalkıp da amel edilmesi caiz olmayan bir şeye amel edilir demedim. Amel edilir, edilmesi caiz olmayan bir şeye edilir demedim. Caiz olmayana da, efendim caiz olana olmaz demedim. Çünkü neden? Ya ulema hazırlamışlar, önümüze koymuşlar. Bunu ben çıkartmadım ki. Hazır kitapları okuyup anlayacak kadar bir kafam çalışıyor. Size de ona göre beyan ediyorum. Ama adam şimdi Türkçe kitaplardan, internetten, şuradan buradan dolmaşan şadırvan müftüsü. Oturmuş caminin şadırvanında milleti toplamış başına nutuk atıyor. Bak sahabe zamanında da böyle vaizler vardı. Sahabe-i kiram soruyorlardı Hazreti Ali Efendimiz falan. Nasıhı mensuhu biliyor musun? Yani bu ayette de var, hadiste de var, kitapta da var, sünnette de var. Demin iki tane misal verdim. Bir ayetten verdim, bir hadisten verdim. Tamam, bunun misallerini çoğaltabiliriz. Ama dersimizin konusu bu değil. E sen bunu bilmediğin zaman adamı attırdı camiden. Sonra gelen, önce geçen tefsirleri okuyan bunu anlardı. Ama şu anda tabii her şey önümüze yazıldı, kolay oldu. O dönemde matbuat yok, menşurat yok. Yani yazılı şey yayılmadığı için adam bilmez onu. Adam şimdi bir ayete tutturmuş, onu anlatıyor. E peki bundan sonra hangi ayet indi? Hangisi bunun hükmü şu anda geçerli mi değil mi? Bu hadisin hükmü geçerli mi değil mi? Yürürlükte mi değil mi? Bunu bilmiyorsan nasihı mensuhu bilmeyenin bizim mescitlerimizde konuşma hakkı yoktur. Hazreti Ali Efendimiz vesaire, sahabe-i kiram, hulefai raşidin, dört halifeler bunları camilerde vaaz ettirmediler. Ama şimdi internetlerde isteyen istediği gibi nutuk atma yetkisine sahip. Ve ilmi hiç olmasa da din adına konuşuyor. Din adına konuşuyor. O da neler konuşuyor? Beş vakit namaz yok diyenini mi ararsın? Birkaç kadeh içebilirsin diyenini mi ararsın? E işte dolu. Bütün malın, zekatın tümünü vereceksin. Kırkta bir değil diyenini mi ararsın? Saçma sapan Adamlar. E bir şey de diyen yok. Ben zaten devamlı reddiye yapmamın sebebi ne? Yani Diyanet gibi bir kurul ve kurum ve kuruluş. İşte ilahiyat hocaları. Adam ne diyor geçen? Kur'an diyor Allah kelamı değil diyor. Allah kendini metheder mi diyor. Bırak da seni ben methedeyim diyor Mustafa Öztürk. E şimdi Diyanet'ten buna bir cevap geldi mi? Rica ettim. E gelmedi. İlhami Güler Hazreti Hasan Efendimiz'e sövdü. Diyanet ilahiyatta hoca. Bu İstanbul'un ilahiyatta Marmara'da, öbürü bilmem ne Ankara'da. Diyanet'ten bir şey geldi mi? Bak yalvardık iki haftadır. Lütfen Allah razı olsun bir açıklama yapın. Resmi kurum sizsiniz. Geldi mi bir şey? Sen nasıl Hazreti Hasan'a söversin? Sattı kendini dersin haşa. Yok. Ne ehli sünnet, ne ehli beyt. E böyle bir hassasiyet olmazsa biz ne yapacağız? Ben sizinle hasbihal yaparım ancak. Muhabbet ederim yani. E siz de tabii faydalanabilirsiniz. İstifadenize arz olunur. Ama yaptırım gücüm yok. Yaptırım gücüm yok. Şimdi denetleme gücüm yok. Bir şey yok. Birçok adamın yanlış konuştuğu, Kur'an Allah'ın kelamı değil, vahiy değil. Lafzını peygamber söylemiş diyor ya Mustafa Öztürk. Daha buna ne diyeceksin yani? Adam Yasin suresinde diyor, affedersin porno bilmem ne gırıla gidiyor diyor ya. Kızları erkekleri toplamış başına. Bu adam ilahiyatta tefsir hocası, Kur'an'ı anlatıyor. Bir çıt yok. Ne yapacağız şimdi, ben ne yapayım şimdi? Onun için ben vazifemi kendim çapımda yapmaya çalışıyorum. Allah istikametten ayırmasın. Kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Ehl-i sünnet itikadından ve amelinden, inhiraftan muhafaza eylesin. Onun için Buhari çok önemli bir eser. Ama şimdi Buhari'deki bir hadis-i şerif fıkıhla ilgiliyse buradan sen fetva çıkaramazsın. Çünkü bunu Ebu Hanife de gördü bu hadisi Buhari'den evvel. Buhari İmam-ı Azam Efendimiz'e göre sonra. Değil mi? Buhari'nin efendim İmam-ı Azam Efendimiz daha 150'de vefat etmiş. 150'de vefat etmiş. Daha efendim İmam Buhari ondan sonra bu eseri telif etmiş. Ne kadar da sonra. Hal böyle olunca İmam-ı Azam o hadisi daha önce görmüş. İmam Malik görmüş. O da Buhari'den önce. Ahmed bin Hanbel ile yine yetişti İmam Buhari. Ondan sonra işte efendim İmam Şafii radıyallahu anh. Bütün bunlar bu hadisleri görmüşler, değerlendirmişler, hükümler istinbat etmişler, içtihat etmişler. Bunlar içtihat hakkına sahip olan insan. Onun için sen şimdi bir hadisi ortaya attığın zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta öğlenle ikindiyi birleştirdi. Akşamla da yatsıyı birleştirdi. Bu hadis sahih, işte şerde geçiyor, kütüb-i sitte'de geçiyor, tamam. Müslim'de geçiyor, tamam. Hadisin sahihliğine kimse bir şey konuşuyor mu? Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh bundan amel olunmaz demiş. Çünkü o demiş öğlenin son vaktini ikindi ilk vakte kıldığı için namazlar birleşmiş olmadı gibi bir tevil yapmış. Diğer üç mezhepte demişler ki yolculukta bu caiz, Resulullah yapmış, biz de müsaade ediyoruz. Misal, ama Hanefi mezhebine bağlı olan bir insan zaruret olur, hastalık olur, şeye girecek olur, ne onun adı, ameliyata girilecek olur, yoğun bakıma girilecek olur, işte efendim yolculukta çok zorda kalınmışlık olur falan, bu zaruretler hariç taklit müsaadesi var. Ama Hanefi mezhebinin içinlerisinde bu fetva yok mesela. Ama hadis sahihtir. Hadisin sahih olmasına da mani değildir. Buhari'de olan hepsi sahihtir. Müslim'de olan hepsi sahihtir. Bunları cerh eden, tan eden kaziptir, kezzaptır. Ba'de kitabıyla sahul kütüb, Kur'an'dan sonra kitapların en sahihi, en muteberi Buhari'dir. Bunda bütün ümmet ittifak etmiştir. Tabi Buhari'den sonrakileri konuştu. Buhari'den öncekiler Buhari'yi bilmez. İlk 200 sene, 250 sene. Buhari'den sonrakiler, ama bu ne demektir? Bütün ümmet ittifak etmiş. Nereden bakıyorsun? 1200 senelik hemen hemen bir ittifak var. La istemi ümmeti ala dalale. Ümmetim dalalette birleşmez. Allah ümmetimi dalalette birleşmez. Mustafa İslamoğlu kabul etmiyor. Mustafa İslamoğlu'nun burada konuşma yetkisi var mı? Zaten kadere imanı kabul etmiyor adam. Amentü'den 6 şartı birini efendim sonradan fazla fuzuli kattılar diyor. Daha Amentü'nün 6 şartından birine inanmanız lazım değil. Bu yok Amentü'de, iman şartı değil diyor kader diyor adam. Kur'an'daki bu kadar ayete rağmen. Daha neler neler neler. Ömrüm ona reddiyeyle geçti. Ya şimdi onun Buhari'ye cerh etmesi efendim muteber midir? Allah inna Allah la yecmeu ümmeti ala dalalet. Tirmizi hadisi. Allah benim ümmetimi dalalette, yanlış bir fikirde, amelde, itikatta birleştirmez. Demek ki şaz olarak çıkanlar olur. Ama ümmetin ekseriyetine, cumhura bakacaksın. Ümmetin ekseriyetine baktığın zaman da Bukhari, Bade Kitabı'yla, Sahhül Kütüb, Ehli Sünnet'e göre. Hanefi, Şafii, Hanbeli, Malik hepsinde böyle. Maturidi, Eş'ari hepsinde böyle. Ama Şia bunu kabul etmiyor. Ya Şia bunu kabul etmiyor diye efendim bu cerh etmez ki bunu. Çünkü kimden bahsediyor ümmetim diye? Hümüllezine alemâne aleyhim ve ashabi fırkayı naciye. Benim ve ashabımı yolunda gidenler. Benim ve sahabemi yolunda gidenler. İbn-i Mace hadisi. Tirmizi hadisi. Sen şimdi Şia'nın Bukhari'si nedir? Bukhari ayarında en sahih kitapları nedir? Küleyni'nin kitapları. Ben onları da incelemek için bulunduruyorum. Siz asla şey yapmayın da. Çünkü çok... Mesela Küleyni'nin kitabıdır. Bukhari, bizdeki Bukhari neyse Şia'da Küleyni'dir. İlk kaynağı derlemiş şudur budur. En sahih kitap. Ne diyor o kitapta? Diyor ki peygamberden sonra bütün sahabe gavur oldu. Bütün sahabe. Ebu Bekir kafir, Ömer kafir, Osman kafir. Ali Efendimiz'e demezler haşa. Onu demezler de öbürlerine de haşa. Ama bütün sahabe kafir. Kaç bin sahabe var? 114 bin küsurları da var. Küleyni de kaynağıyla, cildiyle, sayfasıyla da verebilirim. 3 kişi müstesna diyor. Bazı rivayetler 5, bazı 3. Bugün daha gördüm 3. Kim? Selman Farisi gavur olmamış. Miktad ibn Esved gavur olmamış. Bir de Ebu Zer Gıfari gavur olmamış. Geri kalan küllüsü 3 halifeden tut. Oho! Bu Kur'an'ı Musaf halinde cem eden, derleyenler kim? Sahabe-i kiramın tümü. Çünkü onlardan ezberledikleri ayetler deve kemiklerine yazmışlar, derilere yazmışlar. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz onlardan cem etti. Hazreti Osman cem etti ama Hazreti Osman nusha çoğalttı. 4 nusha yaptı. İlk toplayan Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Bütün sahabenin şahitliğiyle. Her biri 2 şahit getirerek. Hep ezbere bilen hafızlar var. Ama yine de herkesten ne naklettiğini tespit ederek. Yoksa hepsini bir kişi de biliyor. Übey ibn-i Ka'b ümmetin en büyük kârii. Kurrası. Yani o ezbere bilmiyorum. Ebu Ayyubel Ensari de hafızlardan. Dolayısıyla çok sahabe de biliyordu ezbere. Ama herkese yazılı. Yani yazmış ya bir yere. O yazılıları getiriyorlardı. Şimdi sahabe bunların hepsi kafir olmuş. Senin elindeki Kur'an bunlardan cem edilmiş. Nasıl oluyor bu sefer? Ne Kur'an kaldı ne hadis. Hadisi zaten inandı Bukhari, Müslim. Onlar hiç kabul etmiyorlar da. Senin inandığın Musaf sadece bu 3 sahabeden mi geldi? Bir de şimdi uyduruyorlar. İşte Fatıma Musaf'ı var. Hazreti Ali'nin eşi Fatıma annemizin özel Kur'an'ı var. Bu nasıl Allah'tan 2 Kur'an mı geldi? Ne diyor Hümeyni işte geçen gün? Bana dünya kadar kötü yorumlar sövmüşler, saymışlar. Niye hakikati söyleyene sövüp sayıyorsunuz? Sen benim Kur'an'ın aleyhine haşa İmam Maturidi'nin, İmam Rabbani'nin mesela haşa bir beyanını bulsan, yani ispat etsen, ispat. Ben savunamam ki. Hak ve adalet bunuktu zaten. Sen niye savunuyorsun? Adam diyor ki 75 gün vahiy geldi. Hazreti Ali de vahiy katipliği yaptı. Kimin vahiy, kime gelen vahiy? Hanımı Fatıma annemize gelen vahiy. Ya peygamberin de başkasına vahiy gelir mi? Ondan sonra oldu Fatıma Musaf'ı. Ondan sonra oldu efendim Hazreti Osman da Kur'an'ı eksiltmiş. 10 bin ayet bilmem ne kadar ayeti çıkartmış. Ondan sonra da takiye yapıyorlar. Şu andaki Kur'an'da elimizdeki Kur'an'a inanıyoruz diyor. Nerede Fatıma Musaf'ı? Piyasada yok. Böyle bir Musaf mı olur? Böyle bir Kur'an mı olur? Biz ondan Allah'a ibadet edeceğiz. Allah'ın emirlerini okuyacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bugüne kadar mütevatir gelmiş. Hem yazısıyla hem efendim kıraatıyla. Hepsi mütevatir. Kıraat-ı aşere 10 kıraat, kıraat imamlarından vücuh, veciler, şiveler mesela lügatlara göre kabile lügat. Bunların da hepsi tevatürle gelmiş. Bu nasıl oluyor böyle bir Musaf var ortada yok? Vahiy gelmiş Hazreti Fatıma'ya ne buyurulmuş biz bilmiyoruz. Biz biliyoruz gizli işler var. Nasıl gizli olur Allah'ın dini? Beni sonra cehenneme atacak sen bunu yapmadın diye. Hiç Allah öyle gizli bir kitap, öyle bir gizli bir vahiy gönderip de sana mahsus, sana özel olur mu? Bugün dünyanın her yerinde Kur'an'ımız bir, Musaf'ımız bir. Sen bu Kur'an-ı Kerim'in ravileri olan, bu kadar hadis-i şerifin, dinimizin ahkamının ravileri olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayrul kurun karni, sümme lezne elûnûm, en hayırlılar benim aslımda olan, yani sahabem, sonra onları takip edenler, sonra onları veli edenler, peşine gelenler. Tabi'in tebe'den, üç asra hüsnü şehadette bulunmuş sahih hadislerde, vesairede. Hadi hadislere inanmıyorsun, Kur'an'a ne diyeceksin? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ İlk muhacirler, ensar, sonra onlara tabi olanlar, Allah onlardan razı oldu, onlar Allah'tan razı oldu. Muhacir, ensar kaç kişi? Üç kişi mi? Ki Selman-ı Farisi zaten muhacir de değil, ensar da değil. Ehl-i Beyt'ten sayılıyor, fazileti çok büyük. Ama zaten Arap da değil, muhacir de değil, ensar da değil. Zaten Medine'de çobanlık yapıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde. Medine'nin yerlisi de değil. Radıyallahu anh, başımızın tacı, gönlümüzün ilacı, kurban olurum ben ona. Ama yani üç diyorsun, üçten biri zaten boşa düşüyor. Ayette muhacir ensara girmiyor. Tabi Allah ondan razı, ya giriyor. O ayrı bir şey. Onsal ve külle vaade Allah'a. Allah hepsine cenneti vaat etmiş. Üç kişiden mi bahsediyor Kur'an? وَالَّذِينَ مَا اَشِدَّ عَلْكُ var. Habibimle beraber olanlar, kafirlere şiddetli, ruhama benim aralarında merhametli, teram rükkan sütçeden, sen onları devamlı rükû secde yapar vaziyette görürsün. İşte sima fî vücû min eseri sücûd, alınlarındaki simaları secde izinden, nur gibi parlıyor alınları, namaz eserinden, nişanından, bunları yani üç kişiden bahsediyor ayetler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Sen kalkıyorsun üç kişiden beri, adamların Bukhari ayarındaki ilk kaynakları, en sahih gördüğü kaynaklarına göre bütün sahabe kafir olmuş. Sen daha neden bahsediyorsun? Ne kadar ettiyeler yaptım Haydarpaşa bu nedenle, böyle bu kafaya gitti sonra. Dergide yazdım. Onun için Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynağımız Ehl-i Sünnet vel Cemaat diyorum ben sana. Şia'nın itirazı cemaati bozmaz. Niye? Cemaate dahil değil ki bozsun. Niye dahil değil? Zaten elindeki mushaf değiştirilmiş, eksiltilmiş diyor. Sahabenin hepsi kafir diyor. Bunu dedikten sonra üç tane müstesna Hazreti Ali falan, tamam Hasan Hüseyin, onları konuşmuyoruz tabii. Onlar belli diye konuşmuyoruz. Geri kalan Ehl-i Beyt dışında, aile dışındayı konuşuyoruz. Aile dışında Ehl-i Beyt. İbn Abbas Ehl-i Beyt değil mi? Hazreti Abbas Ehl-i Beyt değil mi amcası? Hazreti Osman Ehl-i Beyt değil mi? İki kızından peş peşe o ölünce onunla Zünnuren iki nur sahibi. Hazreti Ömer Ehl-i Beyt değil mi? Hazreti Ali'nin kızıyla evlenmiş. Nasıl oluyor yani? Ümmü Gülsüm validemiz Hazreti Ali'nin küçük kızıyla evlendi Hazreti Ömer. Yani dolayısıyla bunları sen nasıl kafir diyorsun? Yani Ehl-i Beyt'in içine de kafir diyorlar tabii ki. İşlerine gelmeyene göre. Hal böyle olunca efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşleri Ehl-i Beyt değil mi? Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt ayetinde eşler yok mu? İnnemâ yuridullâhu liyudhibankum rizze ehlel beyti ve yutahhirakum tatîrâ. Allah sizi tertemiz etmeyi murad ediyor ve sizi tertemiz kılmıştır. Ayeti kimin hakkında? Geriden git. Eşleri hakkında. Hanımlarına söylüyor Ehl-i Beyt. Ayşe anamız kafir. Nasıl kafir? Ayşe anamıza baş kafir diyorlar. Ayşe anamıza büyük iftira diyorlar. 18 ayet Nur suresinde Ayşe anamızın beraatine ait nazil değil mi? Bunu inkar eden kafir değil mi? Nereye gidiyorsun yani? Gittiğin zaman cehennemin dibine kadar gidiyorsun yani. Onun için onların itirazı mühim değil. Buradaki insan eli açık, öbürünün bilmem beyni kapalı, öbürü bilmem ne, bunların itirazları efendim Mustafa İslamoğlu efendim Bukhari'yi reddediyormuş, Mustafa Öztürk bilmem Kur'an vahiy değil diyormuş, peygamberin lafzı diyormuş falan. Ya bunları mı konuşuyoruz biz şimdi? Ümmetim diyor, ümmetim. Ümmeti kim? Fırka-i Naciye kim? Kurtulacak tek fırka kim? Yakında ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Dünya kadar kaynağı var bu hadisin. İbn-i Maceler dahil, Kütüb-i Sitte dahil. Kullun fil havi illa vahid. Hepsi ateştedir. Bir fırka müstesna. Menhum ya Resulallah. Kimdir onlar? El cemaatü. Birinde cemaat. Cemaat ne demek? Sahabenin cumhuru, topluluğu. Sen zaten bu topluluğa kafir diyorsun hepsine. Hepten masa devrildi yani. Masa devrildikten sonra yemek mi kalır? Öbüründe hümüllezine alâ mâ ene aleyl yevm ve ashab. Bugün ben ve ashabım hangi inançtayız? Sahabe kadere inanmıyor muydu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadere inanmıyor muydu? Sen diyorsun amentü de kader yok, fuzuli. Zaten kafadan gittin yani. Sen burada fırka-i naciyeden olmayan bir insanın Buhari hakkında konuşmaya ne hakkı var? Onun için sizler yani bizim derslerimizi izleyen, takip eden kardeşlerimiz olarak elhamdülillah hakâsınız. Şuurlusunuz, müteyakkızsınız, mütenebbihsiniz. Ben size yeni dinleyenler olabilir. Fazla izah baş ağrıtmaz, göz çıkarmaz değil mi? Onun için ilim her zaman lazım. İlimsiz amel olmaz, amelsiz ihlas olmaz. İlimsiz itikat da olmaz. İnandım, neye inandın? Allah'a inandım. Nasıl inandın? Allah gökte diye oturdu diye inandım. Tövbe estağfurullah. Allah oturur mu? Benim gibi koltuğa mı muhtaç? Onun için yani ilimsiz iman da olmaz. Dün işte şekerim çok düştü. İtikat dersi YouTube'dan yapıyordum. Şimdi zaten o derslerin hepsi Lale Gül'de salı ve çarşamba akşamları herhalde olacak. Veyahut yayın izle, yeni pro izlerine bakın. Ben önceden başlamıştım. Bunlar yeni yayını başlatana kadar YouTube kanalımda yaptım dersleri. Devam ediyoruz. 60'a falan düşünce şekerim, tabii şeker düşüklüğü yüksekliğe benzemez. 400-500 şekerle 5 saat konuşuyordum. Konuştum teke teklerde de. Hala da konuşuyorum da düşüklük, hipoglisemi, beyne kan gidişinin şekerle biliyorsunuz her yer çalışıyor. Onun şekerin azalmasına falan şey olabilir diye itikat dersi falan hal bulamadım. Kafam yerimdeydi de gücüm yok. Takatım yok yani. Onun için dünkü dersi yapamadım yani. Hakikaten ağır hasta oldum. Dolayısıyla bugün bile bak yanımda kesme şekerini bilmem şekerli suyu, meyve suyu bilmem ne yanımda bulunduruyorum. Çünkü bu ara biraz denemeler oluyor bende. Şey, pompa taktılar bilmem ne insülinler falan da. Ondan dolayı daha şekerim düzene girmedi. Bir yeni cihazlarda yanlış yanlış ölçtü falan. Hasılı böyle şeyler olabiliyor. Allah hepimize şifa afiyet versin. Maddi manevi dertlerimize deva halk eylesin. Amin. Akaid dersleri. Bunlar hepsi lazım. Şimdi Kavadül Akaid'den sonra diğerlerini de okuyacağız. İmam Gazali diye kitapları var. İmam Tahavi'nin var. Fıkhı Ekber, İmam Azam, Ebu Hanife'nin var. Vesaire Ömer Nesef'in. Bunları okuyacağız yani. Bunları okuduğumuzda sahabenin önemini göreceğiz. Sahabeyi sevmenin imandan olduğunu göreceğiz. Sahabeye buğz etmenin küfür olduğunu göreceğiz yani. Çünkü ya Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın razı oldum dedikleri bunlar. Ayet bu. Ben mi uyduruyorum? Tevbe suresinde var. Ondan sonra efendim Hadid suresinde var. Ve küllen vaadallahu aleyhi ve sellem. Mekke fethinden öncekiler olsun sonrakiler olur. Adam Ebu Süfyan konuşuyor aleyhine. Hint radıyallahu anh'ın konuşuyor. Ebu Süfyan'ı konuşuyor. Hazreti Muaviye konuşuyor. Neymiş Mekke fethinden sonra zorlamış. Ya Kur'an söylüyor zaten. Mekke fethinden öncekilerin fazileti üstün. Derecesi yüksek. La istevi minkum men enfeka min kabli'l fethi ve katel. Ulaki azamu dereceten min ellezine enfeku min ba'di ve katelu. Tabii ki Mekke fethinden önce Allah yolunda mal infak eden, cihat edenler derece bakımından Mekke fethinden sonrakilerden azamdır, büyüktür. Ama ve küllen vaadallahu husna. La istevi diyor yani eşit değil. Eşit değil. Sahabe arasında hepsi eşit değil ki. Hepsi eşit olur mu? Aşere-i Mübeşşere'den başlıyor. Sonra Bedir ehli, sonra Hudeybiye ehli. Böyle tespitler var. Aralarında fazilet farkı var. Ama ve küllen vaadallahu husna. Allah hepsine husna cennetin adı. Hepsine en güzel yer olan cenneti vaat etti diyor. Şimdi hadis surede böyle bir ayet varken Mekke fethinden öncekiler, Mekke fethinden sonrakiler diye tasnif varken sen nasıl dersin 3 sahabi Müslüman kaldı? Allah bilme, Allah cenneti vaat etti. Cennet ne zaman? Müslüman öldükten sonra, dirildikten sonra cennet. Allah adamın kafir olacağını hadi peygamber kaybı bilmez diye uyduruyorsun. Allah bildirmeden bilmez. Ama Allah bildirirse bilir. Adam Allah da bildirmez diyor. Allah da bildiremez diyor. Allah'a da şey koyuyor, hacir koyuyor. Men' koyuyor. Hacir. Haciz değil. Hacir. Re ile. Yani engelleme koyuyor Allah'a. Allah da bildiremez diyor peygamber. Sen ne diyorsun ya? Kur'an'da söylemiyor mu ki Allah Teala? فَلَا يُصْغِرُوا عَلَى غَيْبِ اَحَدَى Gaybıma kimseyi muttali kılmam. Gelecekte olacakları bilgisini vermem. اِلَّا مَنْ اِرْتَضَى مِنْ رَسُولُ Razı olun. Rasullerime bildiririm diyor. Allah bildirdiğini Kur'an'da bildiriyor. Adam diyor ki Allah da bildiremez. Ya tövbe ya Rabbi. Allah'a da karışıyor adam. Aziz Bayındır ne dedi yani? Allah senin kimle evleneceğini ne bilsin dedi yani. Adam Allah'ın ilmini bile noksanlık isnat ediyor. cehalet isnat ediyor ya. Bunlar hepsi sakalı baş, çenesinde. Hepsi derken bazısı tabii. Bu dediklerim de hepsi hemen hemen sakallı yani. İlami Güler dahil. Yani acayip bir şey bunu. Sakala şuna buna aldanmayın ya. Sarık da taksa cübbe de giyse aldanmayın. Evvela ehl-i sünnet itikadı. Öyle şey olur mu? Havada uçsa aldanmayın. İtikat sonra ameli salih. Sonra istikamet. İmanı düzgün olmayan istikameti olur mu yani? Adam sakallı diyor. Allah ne bilsin diyor. Senin kimle evleneceğini diyor. Bırak peygamber adam Allah bilemez diyor ya. SS kaydı vardı. Attım size o zaman. Hepsini paylaştık sizlerle. Sitelerimizde vardı yani. Neden iftira atıyorsun adamlara deme diye. Dolayısıyla Allah-u Teala kaybı bilir mi? Ya şu sorduğumuz soruya bak. Tövbe ya Rabbi. Allah kaybı bilir mi? Allamul gıyub diyor Kur'an. Bütün gaybleri hakkıyla bilen. Leven sen ne yapacaksın? Alimul gaybi ve şehadeti. Bütün gaybları gizleri. Gizli derken ona göre gizli hiçbir şey yoksa. Sana göre gizli yani. Önündeki ne olacaksın? Peki Allah diyor ki hepsine cenneti söz verdim. Radıyallahu anh. Allah onlardan razı oldu. Allah bir adamın peygamberin vefatından sonra kafir olacağını bilmez mi? Kafir olacağını bildiği adama peşinen Kur'an'da razı oldum ondan cenneti söz verdim der mi? Sonra da Allah-u Teala bir daha vahiy de kesildim. Peygamberi de öldürdüm şimdi efendim. Daha vahiy de gönderecek peygamberim de kalmadı. Ne oldu ben de görüyor musun? Bunlar da kafir oldu arkadaş. Ben de razı oldum demiştim. Şimdi nasıl millete bu işi düzelteceğim? Allah bunu mu isnat ediyorsun? Be zındıklar ya. Ya Allah razı oldum dediği bir şey bitmiş. Cennete söz verdim dedi. Adam cennete girmiş yani. Çünkü neden? Nasıl öleceğini biliyordu onun için. Sen nasıl diyorsun ki? Üçün dışında bütün hepsi kafir. Küleyni. Küleyni. Eski adam çok. Şia'nın Bukhari kitabını yazan. Tabi onun da rivayet senedi var. O da kendi kafasına uydurmuyor. Onun da rivayet ettiği deccallar var. Bütün sahabenin kafir olduğuna dair. Senetli, isnatlı. Eski herif yani. Ne kadar zaman eski bilmiyorum. Sahabe kafir diyor. Allah'ı tekzip ediyor. Kur'an sabikun, evvelun, muhacirin, ensar, onlara tabi olanlar bu kadar ayette 3 kişi kalmış. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için ehli sünnet vel cemaatten gayrı asla kurtulacak yoktur. Ama bir tarikat çıkarsa, bir cemaat çıkarsa ehli sünnetin içerisinde oldukları halde sade benim cemaatim kurtulacak. Sade bana intisap edenler kurtulacak. Sade bizim şeyhimize bağlananlar kurtulacak. Sade bizim üstadımızı önder bilenler kurtulacak derse sapıktırlar. Zındıktırlar. Çünkü ehli sünnetin tümü tarikat ehli olmasa da şeriat yeter. Tarikat ehli olmasa da anladın mı? Belli bir mürşidi olmasa da efendim Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki hangisi olursa olsun. Maturidi, Eş'ari hangisi olursa olsun. İtikatta iki akaidde iki mezhep bugüne kadar gelmiş. Fıkıhta da 4 mezhep bugüne kadar gelmiş hak olarak. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. Hepsi fırkayı naciyedendir. Ama efendim sen bunu kendi cemaatine, kendi tarikatına, kendi mezhebine, mezhep derken ehli sünnet içindekileri diyorum. Ehli sünnet mutezile. Nasıl kurtulacak? Allah'ın sıfatlarını inkar ediyor. Bütün Kur'an Allah'ın sıfatlarıyla dolu. Yani bir ayetlerini tevil edeyim derken sapıt duruyor gidiyor. Mutezile'ye, Cebri'ye, Allah zorla içki içittiriyor, kumar oynatıyor Cebri'ye, Kaderi'ye, Allah bize bir şey yazmamış ezelde. Biz kendi kendimizi, işimizi kendimiz yaratıyoruz diye Mutezile, Kaderi'ye bir ismi de. Ya bunlar, bunları konuşulur mu bunlar? Şimdiki ilahiyattaki bazı benim reddiye yaptığını falan. Onlar 72'nin hiçbirinden değil. Niye? 72'ye hiç olmasa kafir diyemiyorsun. Tevhili var, şusu var, busu var, ilmi var. Bizimkiler öyle bir açıktan inkar ediyor. Kur'an vahiy değil diyor adam ya. Kur'an vahiy değil diyor. Peygamber söyledi sözleri diyor. Bunu diyene ne diyeceksin yani? Bunu mutezile yapar mı yani? Cebriye yapar mı? Mürciye, müşebbiye yapar mı yani? Dolayısıyla şimdikilerin hepten dinden imandan nasip yok. Şimdikiler derken Allah bilmez diyenler. İşte Allah bilmez diyene ben Müslüman nasıl derim ya? Allah gaybı bilmez diyen. Allah'ın ilmini inkar edene bütün Kur'an vallahu bi külli şeyin alimle dolmuş ya. Bunu Allah da yapamaz diyor. Vallahi alâ kül şeyin kadir. Allah her şeye kadir diyor bütün Kur'an. Yani onun için 72 fırkadan olmak için de yine ilim lazım yani. Bu şirkileri hiç ilmi olmadığı için dayanaksız, mesnetsiz atış yapıyorlar. Ama internetlerde her yerde işte efendim herkesin bir müşterisi, alıcısı var. Allah batıl ehlinin tezviratına aldanmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi Buhari'ye gelince getirdim oraya. Ben size şimdi bir Buhari'den bahsedeceğim ve Buhari'nin ne bereket olduğunu kısaca anlatacağım. Burada bazı ilimler Türkçe 16 sayfa ön söz yazdım. 16 sayfa kadar şimdi Buhari'nin hayatı hakkında falan bir cilt kitap da yazılır, yazabiliriz yani. Arapça eserler çok var. Al, açarım, tercüme ederim, cem ederim ama yani şimdi vaktimiz yok. 16 sayfa bir hulasa, bir fezleke mahiyetinde çıkarttım. Bundan dolayı İmam Buhari'nin, bu Sahih Buhari, bu mübarek insan bu kitabı cem etmiş. Cem etmiş. İmam Buhari Hazretleri 13 Şevval 194'te doğmuş. Yani 194 işte demin söyledim. İmam-ı Azam Efendimizin vefatından işte 44 sene sonra falan oluyor yani. 150'de vefatını baz alsak. 20 Temmuz 810 ediyor şeyini, miladi de. Biz şimdi tabii ben Hicri'yi daha kafam alıyor. 194'te doğmuş. Cuma günü Buhara'da doğmuş. Ondan sonra efendim mübarek zat hatta gözleri görmez olmuş. Küçük çocukken gözleri görmez olmuş. Annesi çok tedavi ettirmeye çalışmış. Fakat gözlerini tabii ne yapsın kadıncağız o zamanki tıp. Şimdi de tıp ne gözü görmeyene açabiliyor mu tıp? Ondan sonra tabii tedavisine bakmış ama oğlunun körlüğü devam etmiş. Çocuğunun gözleri için uzun zaman dua etmiş annesi. Saliha bir hanım annemizmiş. Uzun zaman dua etmiş. Bir gece rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. İbrahim Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'dan, Yüce Peygamber, Efendimiz Aleyhisselam atası, İbrahim Aleyhisselam'dan, Ülül Azim Nebilerin en büyüğü, Resulullah'tan sonra. O gelir. Resulullah Sallallahu Teala Aleyhi Vesselam'dan sonra en faziletli peygamber kimdir sorarlarsa, İbrahim Aleyhisselam'dır. Ondan sonra, İbrahim Aleyhisselam'dan dua istemiş. İbrahim Aleyhisselam ona, üzülme, Allah Teala oğlunun gözlerini geri iade edecek buyurmuş rüyada. Biraz da buyurmuş, müjdelemiş. Bunlar hep sahih kaynaklarda geçiyor. İmam Zehebi'nin Siyer-u Alamin Nübela diye eseri var. Çok ciltler dolusu belki. 30-40 cilttir ya tam şeyini bilmiyorum. Birkaç bazı. Bu 12. cildin 395. sayfasında. İmam Zehebi büyük muhaddistir. Tabii daha birçok kaynakta geçiyor ben bunu. Kaynaksız ben bir şey yazmam. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam, Ruhi Aleyhisselam böyle buyurmuş. Sabah olunca İmam Buhari Hazretleri'nin gözleri görmeye başlamış. Bir şey yok. Yeni bir tedavi yok yani. Bir tedavi denemesinden sonra değil. Allah bu. Kör eder, gördürür, öldürür, diriltir. Allah her şeye kadir diyene insanın bunu anlamasında bir zorluk yok. İmam Buhari 10 yaşına doğru ondan Buhara'daki muhaddislerden hadis öğrenmeye başlamış. 10 yaşına doğru. 11 yaşında hocası İmam Dahili Rahimullah'tan rivayet sırasında yaptığı bazı hataları hocasının yaptığı rivayetleri, senetleri sayarken hep ezbere raviler. Onlar 100 bin, 200 bin, 300 bin, 500 bin, 600 bin hadis biliyorlar. Bir ravide en az 3-4, ortalama 3-4 isim koysan, çarp onu bilmem kaç yüz binle. Bir de onun hangisi önce, hangisi sonra, kim kimden aldı meselesi yani. Öyle bir şey ki yani, şu anda zaten öyle bir hadis hafızları ezbere de yok. Dünyada yok o beyinler artık. Bilgisayarlardan ancak girecek de onu bile Şamiliye yazmasını bile beceremiyor yani. En büyük hocalar yanlış giriyor yani. Ondan sonra hatalarını hocaların tahsiye edince dikkatleri üzerine çekmiş. Yani o zaman en büyük muhaddislerine falan yanlış buluyor yani. 11 yaşında. 16 yaşına geldiği zaman Abdullah İbni Mübarek duymuşsunuzdur. Büyük muhaddis. Abdullah İbnül Mübarek. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh'ın talebelerindendir. Abdullah Mübarek İmam Ebu Hanife'den hem hadis rivayet etmiştir hem fıkıh rivayet etmiştir yani. Büyük. Abdullah İbni Mübarek müçtehittir. Fıkıhta mezhep sahibidir ama mezhebi bize kadar ulaşmış değil. Tedvin edilmiş değil yani. Ama müçtehittir yani. İçtihat mertebesine ulaşmış bir zattır. Abdullah ibn-i Mübarek, Vekî' ibn-i Cerrah, bunlar hep mübarek. Onların kitaplarını tamamen ezberlemiş. Onların ezzühütleri var vesaire, eserleri var. Onları ezberlemiş. Bu sırada annesi, kardeşi Ahmet adı. Onunla birlikte hacca gitmiş. Hac sonrası memleketlerine annesine kardeşi dönünce İmam Bukhari Hazretleri demiş ki ben Mekke-i Mükerreme'de kalayım. Burada hac ömre devamlı akın akın bütün dünyanın uleması buraya geliyor. Ben Bukhara'da tamam muhaddisler çok var ama etrafta da var Bukhara hani oralarda çok. Maveran Nehir tabii çok taşmış bütün sahabe, tabi'in fetihler olduğu için en evvel Müslüman olan yerler. Dolayısıyla çok ama Mekke Medine'de şey Yemen'den de geliyor. Yemen nere, Bukhara nere yani? Bütün dünyanın uleması geliyor. Evliyası geliyor demiş. Ben biraz Mekke'de kalayım da demiş. Çünkü herkes hacca ömreye geldiğinden mutlaka orada ders almak, daha fazla hoca görmeye, şeyh bulmaya. Şeyh derken yani hadis şeyhi mesela, üstadı yani diyelim. Tarikat şeyhi manasında değil. Ondan sonra annesi de tamam demiş. Orada kalmış. Hallad ibn Yahya, meşhur muhaddis Hümeydi. Bunlar hep bizde eserleri var yani. Hümeydi'nin var mesela. Müsnedül Hümeydi, Müsnedi var. Ahmet Nehanbeli Müsnedi gibi. Müsned demek kendisinden işte Resulullah'a kadar senet zincirini zikrettiği, isnatlık yazdığı kitaplara o deniyor yani. Bu gibi müsned sahiplerinden hadisler tahsil etmiş. Daha sonra bu maksatla ilim merkezlerini dolaşmaya başlamış. Hadis yazdığı muhaddisler, yani kendisinden hadis aldığı muhaddislerin sayısı 1080. Gerçi 3000-4000 şeyhten de almış ama tabii çok böyle itimat edip özel hakikaten uzun zaman eğitiminde kaldığı o zamanki muhaddisler 1080. 1080. Bu ne büyük bir rakam yani. O zamanın en büyük alimleri. Ondan sonra biliyorsunuz acayip hassas. İşte birinden hadis öğrenmeye gitmiş. Büyük muhaddis o zat. Fakat işte biliyor çok meşhur bir hadis. Hep anlatıyor hocalar. Böyle o zat atımı ne çağırmış bilmem ne de atta gelmiyormuş yani elimde bir şey var gibi şöyle elini kapalı tutun elinde bir şey var gibi atı çağırmış falan da halbuki elinde bir şey yokmuş da hani atı yanına çağırtmak için falan. Sonra bakmış eli boş mesela ondan hadis öğrenmemiş öğrense de nakletmemiş aynı hadisi başka senetten muteber gördüğü başka birinden alıyor hadisi kaybetmiş olmuyor ilmi kaybetmiş olmuyor çünkü aynı hadisleri çok bilen var. Orada o şartı ararken mesela kolaycılığa kaçmıyor. Çünkü neden orada bakın? Ya demiş bu demiş şimdi elinde bir şey yokken ata elinde bir şey var gibi hissettiren bir hareket yaptı. Yani bu hoş fıkha göre haramdır, mekruhtur diye bir şey bir hüküm yok yani bunda. Ama işte yani ahlaki açıdan etik yeni tabirle bakımından demiş ya yani bu demiş ben demiş. Ben bunu demiş daha hiç böyle bir şey görmediğim birinden alayım demiş yani. Anladın mı? İnce iş yani. Beyazıt Bestami Hazretleri'ne çok büyük evliya var demişler de o da kalkmış yani Beyazıt Bestami'nin zamanında ondan büyük evliya mı var? Sultanül Arif'in, Ariflerin padişahı. Ama bunlar kendine evliyayım, büyük evliyayım, şunun buyunayım demez ki. Der mi? Veli olan veliyim der mi? Şeyh olan şeyhim der mi? Hoca olan hoca efendiyim der mi yani? Ondan sonra buldunuz mu o şeyleri? Var mı internette Yunus? Sesler. Yok hocam. He? Dönüş olmadı. Evet. Yani birinden bahsedeceğim size de tam şimdi ses kayıtları geldi bana dinledim. Yine böyle bir memlekette hocayım diye şeyhim diye çıkmış da Allah Allah. Allah'ın makamında oturuyorum diyor. 300 alimden ilmi icazetim var diyor. 55 tarikattan şeyhlik icazetim var diyor. Gencecik çocuk. Gencecik çocuk. Ondan sonra efendim diyor ben de diyor manevi alemde acayip yetkiler ve tasarruflar var diyor. Adamı diyor bir nazar edeyim de diyor paramparça olursun diyor. Manevi alemde diyor çok büyük tasarruflarım var diyor. Biz diyor Allah'ın makamında oturuyoruz diyor. Bütün Allah'ın izniyle bütün makamları size ezbere sayarım diyor. Beşinci makam ilham makamı diyor. Ben diyor ilham alıyorum diyor. İşte vahiy bir de vahiy demediği kaldı. Ondan sonra neler neler neler Sapıklar diyor, ahmaklar diyor, millete bağırıyor. Şimdi ben, bana diyor gerizekalı diyor, bana mı kül yutturacaksınız diyor. Ondan sonra efendim neler neler. Biz diyor adamı imtihan ederiz diyor. Bu tarikat böyledir diyor. İmtihan ederiz diyor. İşte bunlar çok tehlikeli laflar. Çünkü imtihan ederiz falan ne demek biliyor musun? İmtihan şöyle mesela. Bakalım bana bağlı mısın değil misin? Ne oldu? Karını koy buraya, kapıyı kapat git dediği zaman adam da dese ki ya ne yapıyorsun? Şeyh misin, şey misin? Deccal mısın ya? Halvet haram sen. Ne benim hanımımı odaya kapatıyorsun? Kapıyı kapatıyorsun kızımı? Dese adama ne diyecek? Tarikatta imtihanlar var. Biz adamı imtihan ederiz. Allah mısın aşağı imtihan ediyorsun ya? Ha şimdi dolayısıyla işte bütün batıllıkların, sapıklıkların şeyi nereden geliyor? Kendini beğenmekten. Kendini beğenmekten. Ondan sonra ne diyor? İşte benim bu tarikatta hiç olacaksın. Hiç olmazsan nokta nokta onu söylüyor. Yani kendini eriteceksin. Ama kendin şu makamdayım, bu makamdayım. Allah'ın makamında oturuyorum. Ben şeyh efendiyim diyor. Ben hoca efendiyim diyor adam. Şimdi bunları dediği zaman ki sesleri de dinlettirebilirim de bir bakayım tam bir tespit yapayım. Bu ben genel bir kayda veriyorum şimdi. Bir hoca efendiyim, şeyh efendiyim, ilham makamındayım, Allah'ın makamında oturuyorum. Efendim sen bir nazar ederim seni parçalarım. Manevi alemde çok büyük tasarruflarım var. Hiç böyle bu kadar mürşit şeyh gördüm tanıdım. Böyle bir şey duyuldum ya. En fakiri benim. Ben sizin en aşağınızım. Şuyum buyum. Efendi Hazretleri yani Allah Allah. Haşa ve kella. Kendine öyle bir hakaretler ederdi kürsüde ya. Öyle bir hakaretler ederdi ya. Bütün millet estağfurullah. Ne estağfurullah diyorsunuz? Siz, yani siz mi biliyorsunuz beni benden iyi falan? Ya böyle gördük yani. Şu laflara bak. Şimdi bu adam başka bir hoca var şurada deseler ondan ders almaya gider mi? 300 tane ilmi icazet, 55 tarikattan şeyhlik icazeti. Ne oldu bu şimdi? Bir Mehdi olmadı kaldı şu anda. Uçuşa geçmiş yani. Şimdi koca Beyazıt Bestami, Ariflerin Sultanı, bütün ondan sonra gelenler ona atıfta bulunuyor. Evliyanın Sultanı odur diye. Mesela demişler ki falan yerde bir zat var Evliyaullah'tan ziyarete gidiyor. Hemen kalkmış ziyarete gidiyor. Niye dua isteyecek? Çünkü Ariflerin Sultanı olan öyledir yani. Bu ne yapıyor? Mahmud Efendi kimmiş? O kimmiş? Bu kimmiş? Bir de böyle konuşar. Tövbe estağfurullah. Mahmud Efendi kimmiş? O kimmiş? Bu kimmiş? İnsanda bir edep olur, bir haya olur ya. Mübarek hafızı Kur'an, Allame-i Cihan, bu kadar tefsir, hadis, fıkıh. Akaid tasavvufta zirve noktada bir Mahmud Efendi'nin zahiri ilmi, batını ilmi. 95 yaşında bir insana o kimmiş, bu kimmiş, dünkü çocuk. Yani buradan böyle bir hakiki bir mürşit böyle bir şey konuşabilir mi ya? Dikkat! Ben şeyhim, tasarrufum var. Kerametim haktır. İçinizi görürüm, kalbinizi okurum. Kim böyle bir şey diyorsa uzak durun, uzak, uzak, uzak. Bir de biz imtihan ederiz adamı falan. Tam tehlike. Ya şeriat ortada helal belli haram belli. Neyine imtihan ediyorsun abi? Yok paranı ver. Yok karını odaya kapat sen çık. Böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir şey konuşan, imtihan eden biliyor musun? Deccaldır şey. Şeyh değildir sizce. Zındık olur. Kaçın bu adamlardan diyorum size. Kaçın, kaçın, kaçın. Havada uçsa inanmayın. Çünkü asla kibir Allah'ımızın sıfatıdır. Kulda olduğu zaman helak olur. Cennet yüzü göremez. Zerre kadar kibir olan sana. Bu ifadeler nasıl bir ifadeler? CNN'de de Ahmet Hakan o gün bizim programda da bu şeyi söyledi, isim vermedi. Yani bu beyanları. Tehlike. Ölçü ne? Ölçü şeriat. Bu gibi adamlardan her tehlike beklenir. Bunu yaptıktan sonra genç bir yaşta bu kadar iddia, bu kadar iddia. Bu iddia adamı nereye götürür? Beyaz Bestami dediler be. Gidelim dedi. Gittiler sonra yaklaştılar o zata doğru. O da camiden çıkmıştı. Bunlar da başka bir kasabada. O da yani demek yakın bir yerdi. Veya neyse uzaktı. Uzun yollara da Allah razı olsun. Çünkü diyorlardı bir alim görmeye bir evliya ziyaretine falan. Geldi bir de baktı. O mübarek de çıkmış. O da mübarek bir zat illaki. Ama işte kıbleye doğru tükürmüş. Beyaz Bestami Hazretleri onu görünce dedi yani adımlarımıza yazık ettik dedi. Yani çünkü dedi bu dedi kıbleye karşı tükürmemek şeriatın edeplerinden bir edeptir. Bak farz, vacipten, sünnetten, farz, vacipten bahsetmiyoruz burada. Yani edep, sünnet, müstahap. Belki hani tasnife tabi edebiliriz ama farz, vacip ayrı bir şey tabii. Çünkü farz, vacibin karşılığı haram olur yani. Biz kimi nerelere gidiyoruz, oraya kaleye giriyoruz, kıbleye önümüz mü geliyor, arkamız mı geliyor, tükürüyoruz, nerede tarafa tükürüyoruz. Hep bunları bir şey etmiyoruz ki bunlara da. Yani tabii kıble meselesi ayrı bir şey. Kıblede ama bazı ulema bina içinde kapalı tuvaletlerde efendim bu haram olmaz demişlerdir. Ondan dolayı kurtarır bir tarafı var bazı ulema. Fezada, sahrada, çünkü o zamanlar ekseride sahrada yapıyorlardı. Efendim kaza hacetlerini. O zaman kesin tabii yani. Çünkü hadis-i şerif, sahih hadis-i şerifler var. La testekbirul kıble. İzâ teytumul gâyda fe la testekbirul kıblete ve la testedbiruha. Abdest bozarken kıbleye önünüzde dönmeyin, arkanızda vermeyin. Ve lakin şerriku ev garibu ya sağlayın ya sollayın. Yani kıble ya sağınıza gelsin ya solunuza gelsin. Bu hadis-i şerif sahiptir ve fıkıhta hüküm bundan istinbat edilmiştir. Fakat bazı ulema ki ekser ulemada da bu var. Binaların içinde olan da bir kapalılık söz konusudur. Bundan dolayı bir zarurette olursa falan kendin ya ev yaparken, kendin yapıyorken şudur budur. Mümkünse tabii onu denk getirmeyeceksin, dikkat edeceksin. Ama bir yere gittin, anlamadın, şudur budur. Tabii buna bu noktada ulemanın bu beyanı da biraz kolaylık getiriyor yani. Ama öbür mesele ise kıbleye doğru tükürmemek şundan dolayı edeptendir yani. Edebin terkine de haram denmez. Ama Ariflerin Sultanı Ebu Yezid el-Bistami Kaddesallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'ın şeriatının edeplerinden bir edebi muhafaza etmedi bu. Bir edebi muhafaza etmeyene Allah Teala sırlarını bağışlamaz. Özel sırlarını vermez yani. Normal bir alimdir, salihtir, velidir, müttakidir olabilir ama tabii mahrem sırlar biz buraya geldik yani manevi bir hal için yani zahiri alim çok. Dolayısıyla şimdi İmam Bukhari de yani bunlar böyle titiz adamlar yani. Orada ata boş elle çağırdığından ondan mesela hadis nakletmez. Ama hadisi zayi ediyor anlamına gelmez. O hadisi başkasından da alır. Çünkü bir hadis tek bir kişide dünyada yok ki. Sahabeden, tabiinden intikal etmiş yani. Kaç kişi de ondan, o birinin ders halkasına kaç kişi duymuştur o zat gibi. Öbüründen dinler. Dolayısıyla İmam Bukhari böyle mübarek titiz bir insan. İmam Firebri var, meşhur talebesi Bukhari'nin. Firebri diyor ki El-Cami'us-Sahih 600 bin hadisten seçtim diyor İmam Bukhari. O hadislerin de o hadislerde uydurma rivayet mevzu demiyor haşa. 600 bin hadis diyor da uydurmaya hadis der mi yani? 600 bin hadisi eledim sıhhat şartlarına çok titiz ama Et-Tarihul Kebir isimli eseri var. Diğer bazı kitapları var. Halkul Efal var, El Edebül Müfret var. Hep Bukhari'nin Tefsirül Kebir'i de var. Mefkut hiç aslında da bulamıyoruz ama kitaplarda adı geçiyor. Diğerleri matbu bizde de var. İmam Bukhari diğer kitaplarında mesela aldığı hadisler de var. Hepsi Bukhari sahihinde topladığı hadisler değil ki. Onlar da olmayan da almış. Ama sahih dediğime diyor öyle bir titizlik yaptı ki %100 Kur'an'dan sonra en sahih kitap işte bütün ümmet niye ittifak etti? O titizliğinden ittifak etmiş. İmam Firebri diyor ki İmam-ı Bukhari'den bunu kaç kişi dinledi? 90 bin hadis alimi dinlemiş. Kendi kitabını kendi okumuş. Yani ilk ağızdan dinlediği için ilk ravi oluyor o dinleyenlerde. Firebri de onlardan. 90 bin muhaddis. Hepsi hadis alimi yani. Senetli isnatta. 90 bin alim dinlemiş. Çünkü senetli isnatlıya ne gerek var? Adam zaten direkt ben Bukhari'den işittim dediği anda Bukhari'nin senedi zaten belli. 3-4 senetle ravi adıyla sahabeyle tabiinden sahabeye Resulullah'a ulaşıyor 3-4 kişiyle. Adam zaten direkt Bukhari'den dinlemiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında 3-4-5 belki 3 olmaz. İmam Bukhari belki en az sülasiyatı varsa bile desek. O da Bukhari'yi de ekleyince 4 eder mesela. En tanınmış diğer talebeleri. Bukhari'nin talebelerini merak ediyor musunuz? En meşhur talebeleri benim de tanıdığım birilerinden bahset. Hoca Firebri, Yunani falan ben bunları bilmiyorum ya. Tamam. Müslim'i duydun mu? Duymadıysan git. Artık. Haliç'ten atla da belki batmazsın da. şeyden dolayı üstünde kalırsın yani. Ölmezsin. Bir yerden atla yani. Anladın mı şimdi? Boğazdan atlarsan tehlike büyük yani. Efendim, Müslim'i duydunuz herhalde. Tirmizi duydunuz. Ebu Hatim pek duydunuz zannetmiyorum. Ebu Zür'a. Muhaddislerin imamı. Ebu Zür'a Terrazi. Ebu Zür'a. Muhammed Nasr el-Mervezi. Ne kitapları var bizde de. Ondan sonra. Efendim, İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme'nin kendi sahihi var. Aynı Bukhari'nin sahihi gibi sahih İbn-i Huzeyme. İbn-i Huzeyme büyük mazı. Bunlar hep Bukhari'nin talebelerinden bazıları yani. 90 binden bazıları yani. Bunlar gibi 90 bin var. Ama tabii ki bir Müslüm'ün, bir Tirmizi'nin şeyi tabii yeri müstesna tabii. Onlar yüksek talebe. Uzun seyahatler sonunda hadislerle geniş bir kütüphane meydana getirmiş. Seyahatleri esnasında kitaplarını imkan nispetinde yanında taşıyormuş. Ya tabii ezberi hep onlar. Yani bilgisayar durur, oturmaz tabii de. Yine de mahdut yani el yazmalarını yanında taşıyor. Yardımcısının odasında adım atacak yardımcısı yani onun yanında gezen, yardımına bakan bir kişi değil mi? O ya odada durduğu odalarında odasında adım atacak yer yok. Ki yazma eserler şimdiki gibi değil. Böyle küçük küçük öyle bir yazıyorlar ki yani. Şimdi yazma bir eseri baskı yaptığın zaman bazısı bir cilt, 10 cilt, 20 cilt oluyor. Bir cilt. Yazma öyledir yani. Dolayısıyla ya diyor odada adım atacak yer bulunmadığına şikayet etmiş. Demiş ki efendi hazretleri işte efendim demiş. Yani odada yer kalmadı demiş. Yatamıyorum demiş yani adam sokakta mı yatayım demiş yani. Her yer kitap yazdırız. Demiş ki ben demiş bir hesap yapayım o zaman bu gece demiş. Bu gece uyumayayım da bir hesap yapayım. Kaç tane hadis vardır bunlarda demiş. Bir gece uyumamış o güne kadar yazdığı yani yazdığı ezberi konuşmuyoruz. Ezber zaten 600 binden Bukhari'yi çıkarttım diyor. Sırf yani kayda geçirdiği hadisleri hesaplamış senetleri muttasıl. Senetleri muttasıl yani anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar eklenmiş. Hepsinde ben ondan o ondan zaten o 3, 4, 5 ile ulaşıyor şeye. Resulullah Efendimiz'e arası yakın. Senetleri muttasıl 200 bin hadis. O zamana kadar işte o hizmetçisinin yani yardımcısının şikayetlendiği dönem için konuşuyoruz bunu. 200 bin hadis kayıt etmiş olduğunu söylemesi de bunu gösteriyor. Yazdığı hadisler kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır diyor. İbn-i Adi'nin rivayetine göre İmam Bukhari Bağdat'a geldiğini duyan muhaddisler, Bağdat'taki büyük muhaddisler demişler ki Bukhari. Bu Bağdat'ta da var bütün aynı onun ayarında. Ayarında derken onun gibi senetleri 3 kişiyle 4 kişiyle Resulullah olacak. Dönem itibariyle öyle zaten. Herkes o dönemde çünkü. Onun aldığı muhaddisten bir tek ona mı öğretti onun şeyhi? İmam Bukhari. Öbürüne de öğretti. Dolayısıyla muhaddisler dünya çapında devri daim eden bir ilim bu. Demişler ki oradaki muhaddisler toplamışlar. 100 tane hadisin senedini, metnini karıştıralım demişler. Çünkü bunun demişler acayip bir adı kabardı ortalıkta. Bir imtihan etmemiz icap ediyor demişler. Senedini, metnini karıştıralım ne demek? Şimdi 100 tane de 3-4 tane ortalama ravi koysan anladın mı? 100 ile efendim 300'ü 100 ile çarpıyorsun. 300-400 tane buradan en az bir hadiste 4 isim olsa ortalaması efendim 100 hadiste ne olur? Bir tane de 400 isim olsa işte 400 kadar isim var. 400, 450, 350 neyse. Hangi hadise seçtiğine bağlı. Şimdi bazısında 3 ile ulaşır senet, bazısında 5 ile ulaşır. Çünkü ömrü uzun olan var, fazla yaşayan daha az oluyor Resulullah'a ulaşmasında. İsim az gerekiyor. Ama kısa ömürde yaşayan insanlardan aldığın zaman arada 4-5 olur. Dolayısıyla bunların metnini karıştırmak bu hadisin ravisi Ebu Hureyre gitmiş. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadise Ayşe radıyallahu anh'a yazmış. Öbürüne İbn-i Mesud koymuş. 100 tanenin ravisini karman çorman birbirine katıştırmışlar. Metinleri de 2 satır buradan, 1 satır onun oradan, onun oradan, onun oradan 100 tane senedi ve metni birbirine katmışlar. 10 kişiye vermişler. Sonra demişler İmam Bukhari'nin ilim meclisine gelince bu hadisleri sırayla sorun demişler. Bu 10 kişi tespit edilen hadisleri çeşitli İslam ülkelerinden gelmiş olan bütün muhaddislerin huzurunda, bayağı da insan toplamışlar muhaddisleri. Sade Bağdat merkez değil. Toplamışlar. Bunların mahiyeti hakkında İmam Bukhari'ye demişler, siz bizim ziyarette Bağdat'a geldiniz. Buyurun efendim. İzninizden istifade etmek istiyoruz. Bu hadisler hakkında malumat istiyoruz demişler. 100 tane hadisin senedi ve metni karışık, acayip bir şey. Bunun üzerine İmam Bukhari onlara bu hadislerin, ben bu hadisleri bilmiyorum demiş. Bilmiyorum deyince hepsi bundan başlıyor. 100 tane hadisin insan birini de mi bilmez falan. Nasıl efendim demişler ya, bu kadar büyük muhaddisin şanınız dünyayı tuttu falan. Demiş ben bu hadisleri böyle okuduğunuz şekilde bilmiyorum demiş. Çünkü neden, hepsinin senedi isnadı metni karıştı ya. Böyle bir hadis bilmiyorum demiş. Baştan anlamamışlar. Sonra demiş ki, başlamış ilk soruyu yöneltenden, 10 kişi demek 10'ar tane şeyse, sen demiş, ilk sorduğun hadis demiş, metin Anebi Hureyre'te, an fulan, işte ben şundan, o şundan falan, neyse Anebi Hureyre'te demiş, senedi budur. Metni de karışmış ya, metninde de işte hadisin metnini okumuş, bazı hadis 3 satır, 5 satır, 10 satır, belki 1 sayfa, 2 sayfa da var hadis. Metnini de okumuş, tamam. 100 tane böyle ezberden hem metinlerini tavsiye ediyor, düzeltiyor. Karıştırılmışı düzeltmek çok zor. Ezbere bildiğini düz gidersin. Ondan sonra ravi senedi bu, metni bu. Başlamış 10 tane mi? Oradan öbürüne gelmiş. Oradan öbürüne, oradan. Bir de soranın sırasına göre. Orada 100 tane de kimine sordunun? 100 hadisi 10 kişinin sordunun. Sıraya göre geriye doğru gitmiş. Baştan sona metinleri tahsis etmiş. Zaten onların elinde, onlar karıştırdılar ama asılları var. Ondan sonra onları da tahsis etmiş. Böyle yapınca orada bulunan Bağdat'ta bulunan, o imtihanda bulunan efendim tereddüdü olan muhaddisler hafızasını görünce ne kadar geniş bir hadis ilmine sahip olduğunu yakinen anlamışlar. Onun için İmam Bukhari Hazretleri kendisine ilim tahsil etmek isteyenlere hep zekatını vermiş, ilmini esirgememiş. Bukhara'da mescide oturmuş. On binlerce talebeye, hadis talebesine, talebesi derken şu anda hadis talebesi dediğin, şu andaki dünyada öyle bir alim yoktur. O andaki hadis talebesinin şu anda dünyada öyle bir alim olamaz ki. Seviyeye bak yani. Bukhari'ye talebelik ediyor. Seviye çok yüksek. Efendim, hepsine ilmini anlatmış. İlmi küçük düşüren davranışlardan uzak durmuş. Padişahların, kralların, valilerin, paşaların kapılarına gitmemiş. Horasan valisi Halid İbni olacak. Orası yanlış yazılmış. Üçüncü paragrafın birinci satırı. Hasan Hoca hemen tahsis etsin. Halid İbni Ahmet Ezzühli ona bir adamını göndermiş. Et-Tarihul Kebir isimli kitabıyla El-Camisay Bukhari. Bukhari'deki 8000 küsur hadis-i şerifin her birini yazmadan evvel kaynakları sağlam, her şeyi tamam, onda sorun yok. Gusül abdesti almış. Her birine bir gusül abdesti, normal abdest değil. Bir gusül abdesti almış ve her birinde 2 rekat namaz kılmış ve istihare yapmış. Yani nasip olsun olmasın, Allah hayırlısı nasip etsin manasına geliyor istihare. İstihare yapmış ve öylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tarihul Kebir olacak. Onu Tarihul Kebir, onu 12 cilt falan bizde de var. O Tarihul Kebir'ini mesela Ravza-i Mutahara'da Kabri Şerif'le minber arasında, o şimdi yeşil alanların olduğu küçük yer var, herkesin cennet bahçesi diye namaz kılmaya koşuştuğumuz. Orada yazmış hepsini. Geceleri ay ışığında aya çıkarmış. Ya şimdiki gibi nerede? Her yerde kandil, mum, lamba. Ondan sonra ya her hadiste gusül abdesti almış, istihare yapmış, 2 rekat namaz kılmış, öyle kayda geçmiş. Bak 8000 küsur, bu sırf Bukhari'nin sahihinde, Es-Sahih, El-Cami'us-Sahih isimli eseri. Meşhur Bukhari dediğimiz bizim millet onu biliyoruz herkes de yani. Diğer kitaplarda olduğu için Es-Sahih isminde, El-Cami'us-Sahih. O vali de demiş ki, Horasan valisi, El-Cami'us-Sahih, Et-Tarihul Kebir'i demiş, kendisinden dinlemeyi arzu ediyorum demiş. O demiş ki gelsin mescitte okutuyorum. Vali ise vali, ne yapayım demiş yani. Talebi reddetmiş. ilmi küçük düşüremem demiş. Fakat herkese hadis okuttuğum meclisler umuma açıktır. Bunu da istemiyorsa efendim isterse benim derslerimi yasaklasın demiş. Yani ben onun şeyine keyfine uyacak değilim demiş. Ama ilmi kimseden de esirgemiyorum. Herkese açık demiş. Fakat o zaman kendi çocuklarıma benim ders versin falan. Ya sen çocuklarına da gelsin burada talebeyle ders alsın demiş. Onu da kabul etmeyince valide bazılarını İmam Bukhari Hazretleri'nin işte böyle işte yanlış fetvaları var, muhalif görüşleri var diye her zaman olduğu gibi işte bazı iftiralar karıştırarak aleyhine bazılarına iftiralar, iddialarda bulunmalarını temin etmiş. Goygoyculara, işte neyse yardakçılara. O bu ondan sonra da işte bize şikayet geldi senin hakkında, yani yanlış fetva veriyorsun bilmem ne diye. Zaten bunlar biliyorsun, gizli tanık, gizli şahit. Aynı şeyler devam ediyor biliyorsun. Bir şahit bulurlar, bir de tanık bulur. Adamın da kim olduğu da göremezsin yani. Yüzleşme de olmaz, atarlar seni falan. Öyle bir numara çevirdin ya, işte tarih tekerrürden ibaret. Aynı devam ediyor. Ondan sonra memleketten sürgününe karar vermiş. Allah'tan hapis mapis yok da. Sürgüne karar vermiş. İmam Bukhari Hazretleri Bukhara'dan ayrılarak Semerkand'e gitmek üzere yola çıktı. Çıktı. Semerkand'e 3 mil mesafede buna Khartenk. Allah ziyaretini 3 kere nasip et. Bir kere Efendi Hazretleri'ne gitmiştim. O zaman bu türbesi falan yoktu. İnşaat yapılıyordu. Toprağını, direkt toprağını da gördük yani. Khartenk kasabasında akrabalarını ziyarete gitti. Fakat orada hastalandı. Semerkand'e gidemedi. 256, Hicri 256 yılının Ramazan bayram gecesi. Bayramı inşallah cennette yapmıştır. Bayram gecesi ve zaten ya Rabbi dedi, bu dünya bu kadar geniş olmasına rağmen bana dar geldi. Şimdi vali onu sürdü diye Semerkant'tekiler de kabul etmekten korkuyorlar. Çünkü bir valinin öbür vali de öbür valinin hatırını sayar. Şeyhin alimin hatırını saymaz ki ne? Velinin hatırını saymaz ki, vali valinin hatırını sayar. Benim de ona işim düşer diye düşünür. Yani Semerkant'a da gitmesine bir engel şu anlaşılmıyor ama ya Rabbi kazakat aleyye el-ardu bima rahubet. Emanetini al dedi. Geniş dünyan senin bana dar geldi. O zaten onun üzerinde hastalandı ve vefat etti. Ailesi hakkında da malumat pek yok. İşte efendim Hicri 256 yılı, miladi 871 Eylül Cuma. Toprağa verilmiş. Khartenk'te kabri şerifi, yine gidiyoruz hep ziyaretlerimizde. Biliyorsunuz resimler paylaşıyoruz. Hayatını paylaştık sizinle. Bütün bilinenler, Ahmet adında bir oğlu var. Bir de kardeşi de Ahmet'ti zaten. Oğlu oldu. Evinde de birkaç yardımcısı. Demek ki evlenmiş. Oğlu da oldu anlaşıldığına göre. Evlendiği de anlaşılıyor. İmam Bukhari Hazretleri bazı usletliyor. İşte orta boylu, zayıf, ince bir yapıya sahip. Birçok güzel huy yanında az konuşur. Başkalarının sahip olduğu imkanları özenmez. Hırs yok, tamah yok. Efendim yiyip içmeye önem vermez. Cömertliği, dünya malına değer vermez. Zaten yardım etti. 25 bin dirhem alacaklısı olduğu kişine öyle bir müsamaha göstermiş. Adam uzun zamandan beri borcunu ödeyememiş. Ondan sonra bazı idarecilere söyle de yöneticiler ondan senin paranı kurtarırlar. Yani validen korkar, şundan bundan korkar demişlerse. Yani ya demiş, ben onlardan yazdım, istersem onlar da benden işlerine geldiği gibi fetva vermemi isterler. Bu benim alacağım hakkım yani. Adam borcu geciktirdi bana. Ama kimseye araya sorarsa şimdi o adam devlet hükümete müracaat etse mahkemeye falan mesela. O da yani bana bir işi düşer. Ben fetva veremem istedikleri gibi demiş yetkililerin. Onun için dünya için dinimi satamam demiş mesela. 25 bin dirhem mesela diyelim gitmiş. Bazı konuları ona rağmen yöneticilere yine ondan habersiz aksettirmişler. İmam Bukhari bunu haber alınca ilgililere mektup yazmış. Borçluya sakın bir kötülük yapmayın. Onunla her yıl kendisine 10 dirhem ödemek üzere anlaşma yapmış. 25 bin dirhem. Senede 10 dirhemden kaç senede ödenir? İmam Bukhari ömrü yetmemişti ki bu tahsere. 10 dirhem. 25 bin. Ona bölcesin. Yani 10 dirhem. Allah Allah. Yani 10 senede 100 dirhem ödüyor. Senede 10 dirhem. 10 senede 100 dirhem. 2500 sene mi? Neyse işte ha. Yani bu olacak iş mi? Hani neden bir şey yapmasınlar adama? Ben anlaşma yaptım artık. Bozamayız. Demek için. Ondan sonra efendim İmam Bukhari Hazretleri dünya işleriyle ilgilenmez. Şahsi işlerini başka bir adam yürütürmüş. Bu ifadelerinden anlaşılıyor. Tabii hadis ilminde tenkit ettiği raviler var. Hani cerh ettikleri şuna bak. Diğer muhaddisler bazıları mesela böyle ağır halis ifadeler var. Hiç kimseye yani hadisini rivayet etmese de kabul edeceğin yani rivayetini itibar etmese de adamda bir yanlış görse de şöyle adam böyle hiç öyle bir şey konuşmaz. Ebedi gıybet etmez. Efendim yani zayıftır, güvenilmez kadar bırakır en fazla. Hadislerine itibar edilmez yani rivayetlerine. Sağlamlamak lazım. Başka kaynaklardan teyit almak lazım gibi manalar kullanılmış. Onun için bazıları hadis uyduran adamlar varmış o zamanda da. Bu adamlar hakkında bile kezzap, yalancı, sahtekar, deccal, iblis bunları kullanmışlar o zaman. Çünkü adam hakikaten uydurduğu sabit adam. Öbürleri kullanmış. O yine kullanmazmış. Gıybetten sakınar. Bunu kim söyleyebilir ya dünyada? Umarım ki Allah'ın huzuruna çıktığımda bir kişinin bile arkasından kötü bir söz konuştuğuma dair, gıybet ettiğime dair beni hesaba çekmeyecektir. Bu nasıl bir şey ya? Ki o dönemde o kadar da ravilerle ilgili konuşması gereken bir durum. Çünkü herkes ona soruyor. Mektepte hadden kattu. Ma muz alim tenel gıybete tadrub ela. Gıybet yapanlara zarar verdiğini bildiğim günden beri, bunu bilmiyor musunuz? Küçüklüğünden beri hadis ezberledi. Bildiğim günden beri kimsenin aleyhine konuşmam. Bu nasıl bir Müslüman bu? İmam Bukhari olmuş işte. Onun için eserleri itibar görüyor. Sen onu beğenmiyorsun. Sen kimsin? Onu beğenmiyorsun. Efendim, daha başka faziletlerini burada efendim beyan ediyor. Ok atıcılığını, sünnete riayet ettiğini, oklarının hedefe daima isabet ettiğini, efendim isabetsiz bir ok atmadığını Katibi Muhammed İbni Ebi Hatim zikrediyor. O yakından tanıyan alimlerin onun hakkındaki takdirleri, ifadeleri, ondan sonra efendim Nuaym İbni Hammad, şeyhi, hocası. Büyük muhaddis. Kitab-ül Fiten, işte o IŞİD'in hadisini onun kitabından buldum. İlk zaman size okuduğum hadisler. Nuaym İbni Hammad'ın Kitab-ül Fiten'inde o hadisler mesela. Bukhari'nin şeyhi. O da demiş efendim muhaddis Yakup İbni İbrahim Eddevrakî. Bunlar meşhur muhaddisler. Bukhari bu ümmetin fakihidir. En büyük fıkıhçısıdır aynı zamanda. Hadi İshak İbni Rahuye. İshak İbni Rahuye büyük muhaddis. O ondan yaşlı. Bak bu gençten hadis yazın diye tavsiyede bulunmuş. Demiş ki eğer Hasen-i Basri zamanında tabiinin her zamanında İmam Bukhari hayata gelmiş olsaydı hadis ve fıkhı çok iyi bildiği için herkes ona başvurmak zorunda kalacaktı. Hasen-i Basri döneminde olsa kimse Bukhari'den müstahni kalamazdı. Düşün İshak İbni Rahuye ne kadar büyük muhaddis olduğu halde. Emirul müminin fil hadis. Müminlerin emiri. Hadiste nasıl devlet işlerini yöneten emirul müminin deniyor. Hadis ilminde emirul müminin kimdir? Olduğunu İmam Bukhari'nin nadir muhaddislerden biri olan Ali İbni Medini efendim beyan etmiş. Ali İbni Medini müminlerin hadiste emiri olan muhaddislerden biri. O kendisi de öyle bir zat. İmam Medini. Ya Bukhari sana çok tevazu yapıyor demişler. Senin yanında çok tevazu gösteriyor demişler. İbnü'l-Medine Hazretleri buyurun siz ona bakmayın. Onun gözleri kendisi gibi birini görmemiştir. Onun gözleri kendisi gibi birini daha henüz görmemiştir diye cevap veriyor. İmam Bukhari Hazretleri'nin eserleri bu kitabın yeni basılan kitabın bu sağ tarafı Türkçe biliyorsunuz. Arapçası soldan başlıyor. Kitabın sağ tarafında 10. sayfada İmam Bukhari'nin eserleri hakkında malumat yazdım. Kaç tane eserini yazmışım? 9 tane eseri var. Bizim bildiğimiz El Camiu's Sahih, Sahih Bukhari dışında 8 eseri. Daha da vardır da şu anda benim ulaştıklarım. Onlar hakkında bilgiler yazdım. Neden bahsediyor? İşte Topkapı Sarayı'nda mı var? Efendim işte hangi şeyde var, yazması mı var, baskısı mı var? Bu bilgileri sayfa 10 ve 11'de beyan ettim. Ondan sonra efendim Sahih Bukhari ile bereketlenmek hususuna gelince. İmam Bistami, Beyazıt Bistami değil bu. Bu Abdurrahman Bistami. Bu Abdurrahman Bistami Hazretleri de Taşköprüzade meşhur Osmanlı'nın en büyük alimi. İmam Yusuf Nebhani vesaire bunlar beyan diyor. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari Hazretleri Sahih Bukhari kitabını hatmetmek taun gibi, veba gibi bulaşıcı hastalıklar, salgın hastalıklar gibi korunmak için meşayih tarafından tecrübe edilmiş amellerdendir. Bunu ben zaten o zaman size dedim ve Buhari hatimleri de Türkiye'mizde, İstanbul'umuzda bütün hafız kardeşler tarafından, hadis hafızı demek istemiyorum da, yani çoğu medresede hafız, hafız olmayabilir, yüzüne de okuyabiliyorsun Buhari, yüzüne okuyorsun, kimse Buhari şu anda ezbere bilmiyor da. Hafızlar, hocalar toplandılar, Buhari hatmi yaptılar, biz de dua yaptık sizinden kaç ay evvel. Gece dualar yapıyorduk ya, Buhari hatimleri yapıldı. Çünkü tecrübe edilmiş amellerdendir. Şimdi Kur'an-ı Kerim dışında kitaplara şifa ve teberrük maksadıyla okunur mu böyle bir şey, nereden çıkardınız kardeşim? Bunu bize Şeyh Muhammed Zekeriya el-Buhari Hazretleri Medine'deki kutup velilerden vefat etti. 90-100 yaşına yakın. Efendi Hazretlerimiz ona çok itibar ederdi. Beni de ahiret evlatlığına kabul etmişti Şeyh Zekeriya. Muhammed Zekeriya esas adı da, babası Zekeriya. O mübarek ilk tavsiye etti. Dedi ki Buhari hatmi, yine bir belalar oldu, musibetler oldu. Ben hapis dönemi oldu, 28 Şubatlar falan. Onun ziyaretinde dedi ki belaların kalkması için Buhari hatmi denenmiş dedi. Biz o zaman bu eserleri bilmiyorduk yani. Ben bilmiyordum yani, tanseri bilir de. Sonra bu kitapları da görünce şaşırdım yani tabii. Şeyh Zekeriya Efendi sözüyle Efendi Hazretleri Buhari'yi de cüzle yapmış, yaptırmıştı. Sonra o cüz halinde dağıtılıyordu. Hani böyle, çünkü herkes şey yapamaz. 1600-1800 sayfa. Bir kişi kaç zaman da okur aylarca. Onun için dağıtılıyordu. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de 30 cüzü bir hafıza okuyunca efendim bir saatte sürmüyor. Herkes yarım saatte bir cüz okusa bitiyor Kur'an hatmi. Mesela onda da cüzler dağıtılıyor. Kaç cüze böldüler onu tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar da cüzlerde vardı bazı medreselerde. Şimdi bu soruya İmam Dirkavi gibi bazı ulema, Abdülhay Kettani meşhur seyit ve muhaddislerdendir Kettani, bunlar cevap vermişler. Diyorlar ki sayfa 12'de bu cevapları bulabilirsiniz. Biz hiçbir kitabı, ki Müslim de teberrüken okunur, Tirmizi de teberrüken okunur, hatta Hanefi fıkhından meşhur Kuduri teberrüken okunur. Böyle teberrüken okunan kitaplar, teberrük bereketlenmek demek. Bir vardır ilim almak için, ilim almak için Ehl-i Sünnet'in bütün kitapları okunur. Ama bir de bereketi denenmiş kitaplar vardır. Bu bereketi denenmiş kitaplardan başında Buhari gelir. Çünkü hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi çıkıyor. İmam Buhari kendine bir şey katmamış ki. Dolayısıyla hadis okumuş oluyorsun. Ama teabbüdi değildir. Teabbüdi şu demek. Mesela Kur'an-ı Kerim okursun, her harfine 10 sevap alın, 10 hasene. Sahih hadis değil mi şimdi? Elif, lam, mim, bir harf demiyorum buyurdu. La kul elif, lam, mim harfun. Sahih hadis. Buhari'de de her yerde var. Velakin elif harfun, ve lam harfun, ve mim harfun. Yani elif, lam, mim diyen tabii lam, mim. Üçer elif çekilsin onlar da. Ben şimdi harf olarak söylüyorum şu an. Kıraat olarak şey mi? Yoksa elif, lam, mim. Bundan aşağı olmaz yani kıraatta. Çünkü lam, lam, mim de metni lazımdan. Yani üçten aşağı düşülmüyor. Elif, lam, mim diyen kaç sevap alıyor şu an? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elif, lam, mim'i tek harf zannetmeyin. Her biri bir harf. Yani 30 hasene. Ama şimdi bir hadis-i şerif okuduk. Diyelim bir sayfa. Bir sayfada kaç harf var? Diyelim 200. 300 harf var. Bunun lafzından bir harfe 10 hasene falan böyle bir müjde var mı? Yok. Hadis de olsa harfine sevap veyahut da hadisi kalkıp namazda kıraat yerine tilavet edebilir misin? Edemezsin. Teabbüdi o demek yani ibadet için. Öbür türlü adam manasını anlamasa da Fatiha okuyor, Nihatayna okuyor, namazı oluyor. Hadisi okuyan da İlim alır, manayı anlıyorsa ilim alır, okur, okutur, ilim meclisinin faziletleri, melekler hazır olur, günahlar af olur. Bunlar ayrı, bu ilim meclisinden dolayı. Yoksa hadisin harfine 10 sevap diye bir ayet hadis var mı? Yok. Onun için biz Buhari'yi hatmedilirken teabbüdi olarak, yani ibadet niyetiyle maksadıyla, harfine sevap ümuduyla okumuyoruz ki. İmam Dirkavi meşayihin ulularındandır. Hem de Allame'dir, hem de Şazeli meşahındandır. Dirkaviye kolunun kurucusudur. Kettani de ondan yapıyor. Yani burada bereketlenme. Zira bu eserde ayet var, hadis var, siyer var, mucizat var, Resulullah mucizeleri var. Sahabenin, tabiinin sözleri var. Onlarda birçok ulemadan nakiller var. Dolayısıyla Buhari ve Şifa-ı Şerif mesela. En büyük bereketlenme kitaplarından biri Şifa-ı Şerif. Şifa-ı Şerif'in olduğu evde olacak İbn-i Ebi Cemre'nin Buhari şerhi, biz her kitap için bunu dedik mi? Hakkında nasıl, yani ulemadan meşayihtan beyan olacak ki bereketi tecrübe edilmiş olacak. Bunların başında Şifa-ı Şerif'ten de önce, İbn-i Ebi Cemre'nin Buhari şerhinden de önce ne gelir? İbn-i Ebi Cemre büyük muhaddis. İbn-i Ebi Cemre Hazretleri'ni ben hayatı ve eserlerini yazdım size. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en çok gören zat. Zaten de manen de mübeşşirat sahibi. Salih Rüyaların Müjdeci Rüyaların kitap olarak özel basılmış, tercüme de ettim size. O da Buhari'nin ilk şarihlerinden ama tabii İbn Hacer'lerden önce, yani koca İbn Hacer Askalani Fethül Bari'den de önce ilk şarihlerden sayılıyor İbn Ebi Cemre. Ama Buhari'nin bütününe şerh yapmamış. Bazı hadislerini müntehap yapmış, şerh yapmış. Dolayısıyla Buhari'nin metni İbn Ebi Cemre'ninkinden de önce, Kazı Yaz'ın şifasından da önce, ki Şifa-ı Şerif'in bereketleri denemiş. Başında ben size yazdım. Arabada bulunduruyorum, evde bulunduruyorum, ocakta bulunduruyorum. Siz dükkanlarında bulunduruyorsunuz değil mi bereketlerinden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metiyesi için yazıldığından. Hep Şemail-i Şerif, Ehliye-i Şerif. Okuyoruz işte salı akşamları derslerde görüyorsunuz kimden bahsettiğini. Senelerdir ders yapıyoruz. Buhari hepsinden önceliğe sahiptir bu noktada. Bunlardan okumasıyla bereket nasıl inkar edilebilir? Onlarda bulunan lafızların ekserisi ya Kur'an ayetleridir, ya hadis-i şeriflerdir, ya salavat-ı şerifedir, ya da dualardır, ya da siyerdir, ya da mucizattır. Delail-i nübüvvedir. Peygamberli mucizenin delillerinin rivayetleridir. Bunda fuzuli bir kelam yok ki. Dolayısıyla bereketi nereden geliyor? Kur'an'dan, hadisten geliyor. Yani bereketi kendinden menkul değil ki. Kendi dememiş ki mübarek benim bu kitabım çok bereketlidir, alın evinize. Ama içindekilerden geliyor bereket. Diğer ulema, meşayih bunu denemiştir. Bunlarda bulunan havas, hususiyetler ve tesirler tecrübe edilmiş, denenmiş, faydası görülmüştür. Deneyip nakledenlerin tecrübeleri deneyimsizler tarafından nasıl inkar edilebilir? Ne denedin de ne konuşuyorsun? Ama denemek de imtihan maksadıyla olması caiz değildir. Sen ayetin hadisin bereketi var mı demiş oluyorsun. Ayetin hadisin bereketi var mı sorgulanır mı? Kur'an-ı Kerim'in kendi hâzâ kitâb-ı mübârekün enzelnâhu diyor. Kur'an kendisine mübarek diyor zaten. İçi ayet dolu, hadis dolu yani. Ta ne konuşuyorsun? وَمَانْتُقُوا اَنْ لَوَاِنُ وَاَلَّا وَاَحْيُّهَا Habibin kafasından keyfine göre istediğini konuşmaz. Hadislerin hepsine vahiydir ve ondan Allah'tan ona bildiriliyor. Bu nasıl bereket olmaz? Vahide nasıl bereket olmaz? Vahide bereket diyorsa nerede bereket aranır? Bereket kesrettir, feyizdir, nurdur, rahmettir, şifadır, rızka bolluktur, huzurdur, kalplere maneviyattır, teyittir, kuvvettir, bunalımların açılmasına sebeptir, belaların açılmasına vesiledir, maddi manevi hastalıklara devadır. Bereket bu demek. Tabi bunda anlamıcık ne var? Resulü Sahih Buhari, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kitabıdır. Ulemanın muhterizlere verdikleri bu cevap gerçekten çok isabetlidir. Yani Sahih Buhari müelliflerin katkı payı olmayan, kendinden nakil ve görüşü, içtihadı ve re'yi tevili bulunmayan, sadece hadis-i şerifleri ve rivayetleri cem eden kitapların başında gelir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde Buhari için benim kitabım tabirini kullanmıştır. Benim kitabımdan. İmam Buhari, Sahih Buhari'yi bizzat dinleyen en büyük ravi İmam Firebri'dir. Bu Sahih Buhari'yi dinleme şerefine nail olmuş, Şafii mezhebinde de içtihat mertebesine ulaşmış, Ebu Zeyd el-Mervezi el-Fakih şöyle anlatmıştır. Bu Ebu Zeyd el-Mervezi, Şafii mezhebinin içinde mezhep içi müçtehit ha. Mezhep içi müçtehit çok büyük bir makamdır. Bizdeki İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf gibi. Şafii mezhebinin içinde de o öyle yani. İmam Ebu Zeyd el-Mervezi el-Fakih. Vefatı 371 Hicri. Bu zat diyor ki bir kere ben Kabe-i Muazzama'da Hacer-i Esved'le Makam-ı İbrahim arasında uyuyordum. Bunu İbn Hacer Askalani, müminlerin hadiste şu an son emiri İbn Hacer Askalani'dir. İbn Hacer Askalani de naklediyor Fethül Bari'de. İmam Rafi'yi naklediyor. Et-Tedvin fi Ahbar-ı Kazim. İmam Rafi de çok büyüktür Şafii mezhebinde. İkinci cilt 46. sayfa. İbn-i Hacer Askalani, Talik-ü Talik ismini de 5'e 421. İmam Nevevi, Şafii mezhebinde müştehit sayılacak makamdadır. Tehzib-ül Esma ve Lugat, sayfa 92'de. Hepsinin kaynakları var. Ben öyle ben dün gece rüya gördüm demiyorum. İmam Mervezi diyor, Kabe'de Hacer-i Esved'le Makam-ı İbrahim arasında uyuyordum. O zaman şimdiki gibiyizdim. Şimdi zaten boşaldı da Allah yeniden cemaatini, tavafçısını, sahi edenleri Allah cem eylesin Kabe'de imkanları. Ziyade eylesin, manileri izale eylesin. Uykumda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in görülen rüyalar nasıldır? Sahih hadis. Men râni fil menem fıkat râhi hak. Beni rüyada gören hakkı görmüş. Ben gördüm demiyorum ki. İmam Fakih, Şafii mezhebi, müştehid, İmam Mervezi diyor. Hem de Kabe'de. Hem de Hacer-i Esved'de makam İbrahim arasında. 70 peygamber yatıyor orada. Orada gördüm diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ya Bazeyd. İlâ mâ tüderrisül fıkhı ve lâ tüderrisül kitâb. Ben de Şafii mezhebinin fıkhını okutup okutup duruyorum diyor. Ebu Zeyd dedi diyor buna. Ne zamana kadar fıkhı okutmaya devam edeceksin de benim kitabımı hiç okutmayacaksın. Ben de şaşırdım diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitap yazmadı, eser telif etmedi. Kur'an ona vahyedildi, yazdırdı. Yani okudu şeydi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten yazamıyordu. Dedim ya Resulullah ve mâ kitabı ki senin kitabın hangi kitaptır ben bilmiyorum. Resulullah buyurdu ki Câmi'u beni İsmail. İsmail'in oğlunun hadisleri cem eden cami'i. İsmail'in oğlu kim? İmam Bukhari. İmam Bukhari'nin babasının adı, kendi adı Muhammed'dir. Babasının adı İsmail'dir. Bak ne diyor? İsmail'in oğlunun cami'i. Cami'i ne demek? El-Cami'u Sahih'ye kitabın adı. Sahih hadisleri cem eden kitap demek. Hadis cami'i. İbni İsmail'in, İsmail'in oğlunun camiadır buyurdu diyor. Ondan bak, kaç tane kaynak. İmam İbni Hacer Askalen diyor ki bu kıssanın isnadı sahihtir. Yani şimdi bunu Ebu Zeyd-i Mervezi hakikaten böyle bir rüya gördü mü, bu müçtehit böyle bir şey dedi mi meselesinde de isnat aranıyor şimdi. Zaten hadiste isnat aranmıyor. Bu rüyada böyle bir şey olmuş mu ya? O ulema öyle yani adamlar. Rastgele bir şey yok. İbni Hacer Askalani en büyük muhaddis. İsterseniz Diyanet'e sorun. Onlar da tanırlar yani. Diyor ki bu kıssanın isnadı sahihtir. Bunu rivayet edenler fika. Bütün rivayet edenler. Zincirle rivayet ediliyor bu da. Çünkü çok büyük bir mesele. Resulullah Efendimiz görülüyor yani. Bunu rivayet edenler hepsi fika imamlardır. Yani rivayetine güvenilir. Hiçbirinde cerh bulunmayan ravi muhaddis güvenilir imamlardır. Ta Ebu Zeyd'den geliyor. Çünkü 370'ler, 300'ler nereye? İbni Hacer'in zamanı nereye? Şimdi İbni Hacer 700. Arada 400 seneler var. Ama orada da senet zinciri var yani. Bu ilim böyle bir şey yani. Ebu Zeyd rahmetullah Şafii mezhebinde görüşleri muteber olan büyük fukahadandır. Kendisi Sahih Buhari'yi İmam-ı Firebri'den dinleyip nakletmiş olanların en büyüğüdür. Şimdi bu Ebu Zeyd Mervezi bu rüyayı gören zat Buhari'yi görmüş dinlemiş değil. Kimden dinlemiş? Buhari'yi dinleyenden dinlemiş. Yani Buhari'nin en meşhur talebinden biri El Firebri'dir, İmam Firebri. İmam Firebri'den direkt dinlemiş bu Resulullah'ı gören Mervezi. Anladın mı? Arada bir var, ravi var. Mevzu bu. Sahih Buhari'nin bazı hususiyetleri ve kitabı evde ocakta bulundurmanın önemi. Sahih Buhari kitabını hatmetmenin bütün sıkıntıların açılması hususunda özellikle bulaşıcı hastalıklar gibi umum belalara fayda verdiğine değer ulema ve meşayih hazaratından birçok nakiller bize ulaşmıştır. Ben demin Abdurrahman Bestami'nin Osmanlı'nın en büyük meşayihindendir. Padişahların da çok itibar ettiği eserlerine değer verdikleri zat El Edyatül Müntekabe'de bu eser mevcuttur. Ben kaynağını verdim. Taşköprüzade yine Osmanlı'nın en büyük ulemasındandır. Efendim, Miftahül Ulum sahibi olacak. Onlar hepsi bunu nakletmişler. Buhari'nin ilk şarihlerinden olan, dikkat şimdi, hadis ilminde müminlerin emiri kabul edilen İbn-i Hacer-i Askalani'nin kendisinden imam, kudve, önder diye bahsettiği ilk şarihlerden kim var? Ebu Muhammed İbn-i Ebi Cemre. İbn-i Ebi Cemre ne demiş bak. İbn-i Ebi Cemre'nin bu nakli nerede geçiyor? Nerede geçiyor? Efendim direkt İbn-i Hacer-i Askalani'nin kitabına geçiyor. Seyyidlerden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunlarından, faziletleri kabul edilen ulemadan, arif-i billah olan velilerden, kavuştuğum görüştüklerim bana söyledi ki, dikkat edin şimdi buraya. Sizi ilgilendirecek noktaya da geldik. İnne sahihel Buhari'yi ma kuri'e fi şiddetin illa furricet. Bu Buhari'nin şehirlerinde geçiyor. Kastalani'de de geçiyor. İrşad-ı Sari'sinde. İmam Suyutu'nun Tedribur Ravi'de geçiyor. Efendim İmam Acluni'nin Keşfül Hafa diye, sade Keşfül Hafa mı var? Acluni'nin, herkes onu biliyor. Akademisyenler, Acluni Keşfül Hafa. Acluni'nin bir kitabı daha var. Hilyetu Ehlil Fadli Vel Kemal. Müselsel hadisleri rivayeti İmam Acluni. Onda da geçiyor. Hepsinin cilt sayfası. Kendim görerek yazıyorum ben bunları. Ben bunları nakilden nakile gitmem. Hepsi kendim gelirim. İlk kaynağa inerim. Efendim, bunların hepsi burada beyan etmişim. Fetül Bari de zaten var. Birinci cildin 13. sayfasında. İbn-i Ebi Cemre, ariflerin, velilerin şahı. Onu zaten meşhur, biraz tanıttırım size. İbn-i Ebi Cemre de diyor ki, tanıdığım Seyyid, Resulullah'ın torunlarından arif, Allah'ı bilen veliler bana dediler ki, Bukhari hangi zorlukta okunursa, şiddete düşen okursa, belaya düşen okursa, illa furricet, mutlaka ama mutlaka o sıkıntı açılmıştır. Keşke biz de bir niyetle vakit bulsak, hatim bile yapamıyoruz. Ki arkadaşlarımız arasında şu hatim yapsak, cüzleri daha okusak böyle, ama düzgün okuyacak adam. Şimdi yanlış okursa olmaz harekeleri. Ya onun için bu kitap harekelidir ama biraz tabii 1680 sayfa olduğu için mecbur biraz puntosu küçük, büyük de boyda bassak eve, ocağa, rafa, arabanın şeyine falan konma meselesinden dolayı. Ama yani illa okunmasını isteyenler, biz daha büyük bir boy yapın, biz bunu okuyacağız kendimizde diyenler varsa, bu nuskanın özelliği tahsihlidir. En mühimi harekelidir. Harekeleri de çok doğrudur. Çünkü ulema heyetine Bulak'ta Sultan Abdülhamit Han cennet mekan vazife vermiş, görev vermiş, büyük paralar vermiş. Kendi bütçesinden, hazine-i mülükiyeden buna beyanatı var burada. Araştırma yaptırmış, hiç hatasız bir nuska çıkartmıştır. Maalesef onda da bazı sonradan hatalar bulunmuş, hareket şu bu. Sonradan bir tahsiye heyeti daha kurulmuş. İki sene sonra o tahsiye heyetinin tahsiyle tamamen hatası olarak bu eser basılmıştır. 125 sene evvel basılmıştır bu. 1311'ler falan yani. 125-130 sene evvel basılmıştır bu eser. Ben size tıpkısının aynısı basım yaptım. Evinize, ocağınıza bereket olsun. 6-7 cilt alacaksınız. Zaten manasını anlayamadığınız. Yani bereket için, teberrük için. Ama siz diyorsanız ki, madem bunun harekeleri en doğru olan, Abdülhamit Han'ın da ulema ayetine yaptırdığı musahha, zaten belli, başında sonunda görürsünüz o şeyleri, bilgileri Arapça'da yazıyor. Kitabın kendi baskın üstünde de yazıyor. Öyle bir talebiniz olursa arkadaşlara bildirirsiniz. O zaman daha uzun boy basarlar. Uzun boy basarlarsa hani punto büyüme bakımından göz, ben mesela zor şimdi okuyorum ama bende çok var yani nüskaları, büyük boyları var bende. Ama sizden tabii, onlar tabii 5-6 cilt. Dolayısıyla siz bunun daha büyütülüp de bir büyük bu baskı yapılırsa, biz de okumak istiyoruz diyen olursa, o müracaat üzere şey yapılırsa, çünkü bunlar biliyorsunuz ağır işler, külfetli işler, bir de şamua kağıt. Çünkü 1680 sayfa öbür kalın kağıda yapılamaz, böyle olur. Bu ancak ya iki cilt yapın, büyük boy yapın, iki cilt yapın, punto büyük olsun, hani şişmesin, ben de elimde tutabileyim, okuyabileyim diyenler olsa, talebe göre arkadaşlar değerlendirsinler. O, ben şimdi onu diyemiyorum. Ben size teberrüken evde olacaktı ama bu da okunur yani. Herkesin gözü benim gibi değil. Çok ince, çok kaliteli bir şamua kullan, biliyorsunuz. Çok şeyler, çok pahalı. Yani şamua, artık biz yeni bastığımız kitaptan hiçbir şamua basamıyoruz. Çünkü size zam yapmamak için senelerdir kitaplar. 20 lira, 25 lira. Yani şimdi şamua alan kurtarmaz ki, 40-50 lira yapsan adam alamıyor. Onun için sizi gözettiğimizden, kağıtları farkındaysanız, saman kağıtlara döndü kitaplarımız. Ezkar bile öyle oldu. Ben çok üzülüyorum ama ne yapayım? Ama burada kurtarmaz şeyi. 1680 sayfa öbüründen yaptığı zaman iki cilt yapacaksın. İki cildi ne? Nasıl adam evde olacaktı, her yere koyacak? Tek cilt bile ancaz ama hakikaten kağıdın arkasını göstermemesi çok hoşuma gitti. Evvelce bazı deneyimlerimizde arkasını gösteriyordu bu inceliktekiler. Üzülüyordum yani. Bunu da söyledim. Becermişler bu sefer. Maşallah. La kuvvete illa billah. Kitap muhteşem. Sahih Bukhari hangi şiddette ve zorlukta okunursa mutlaka o bela, o zorluk, o sıkıntı, o musibet açılmıştır. Al sana İbni Ebi Cemre, İbni Hacer Askalani, İmam Kastalani. Bütün kitaplar burada, bir cilt kaynak yazabilirim. O kadar bu söz bütün Bukhari şerhlerinde geçiyor. Ve la rukibe bi fi merkebin fe harika. Bukhari ile bir merkebe binilip de, merkep buradaki maksadı deniz, işte gemi o zamanki merkep şeyine. İşte o, araba taksi yok. Ta bu. 800 sene evvel söylüyor İbn Ebi Cemre. Bir merkebe Bukhari kitabıyla bir binek, bir vasıta diyelim Türkçesi. Bir vasıtaya binilip de onun boğulduğu, battığı görülmemiş. Batmamıştır. Batmamıştır. Bunun anlamı ne şimdi? Bir vasıtaya konuda batmamıştır. Batma ihtimali varsa batmamıştır. Çarpma ihtimali varsa çarpmamıştır. Yanma ihtimali varsa yanmamıştır. İşte efendim düşme ihtimali varsa düşmemiştir. İşte uçaktan neyse yani. Bunun anlamı nereye geliyor? Bir merkebe binilip de yani bir deniz bineğine vasıtasına binilip de boğulmamıştır, batmamıştır diyor. Ve la mekanin fi mevdu'in bir yere konmamıştır ki fesurika oradan hırsızlık olsun, bir şey çalınmış olsun, ev ihtereka yahut o mekanda yangın çıksın, oraya yanıp kül olmuş olsun. Kale İbn Ebi Cemre söylüyor. Kaynak. Bak İbn Hacer-i Askalani diyorum. Hadiste müminlerin emiri. Vehhabiler bile bundan müstahni kalamaz. O kadar müttefekun aleyh bir muhaddistir. Fethül Bari Buhari şerhi. Birinci cilt 13. sayfa. İmam Kastalani, Mevâhib ile Dünya sahibi, İrşad-ı Sâri isimli büyük bir Buhari şerhi yazmıştır. O da birinci cilt 29. sayfa. İmam Suyuti, Tedrib-ül Ravi, birinci cilt 96. sayfa vesaire. Kaynaklar daha çok. Vela yani bir yere konulup da orada çalınma olmamıştır, yangın olmamıştır. Çünkü vekâne mücâbet daveti. İmam Buhari duası müstecap bir zat idi. Ne dua ederse kabul olunur. Zaten canım ya Rabbi benim ruhumu kabzet dediği anda bak o gece hemen hastalandı görüyorsun. Ya dünya dar geldi. Duası makbul bir zattır. E bize ne bundan? Ve kadde Ali Kari rahmetullahi teala aleyh. Allah'a dua etti. Benim bu kitabım ben sahih hadislerden topladım. Bu kitabı okuyana ya Rabbi muradını ihsan eyle. Hayırlı muradını ihsan eyle. Yani umduğuna nail eyle, korktuğundan emin eyle. Mealen. Mealen söylüyorum. Duası mücaptı. Onun için okuyanına dua etti. Burada şimdi tabii buradan anlaşılan okuma ve hatim yoluyla olan muhafaza ve belaların açılması mücerrep. Kesin İmam Bukhari duası müstecap. Ama demek ki okumayıp da bir yere konması ama şimdi burada da okunursa açıldı dedikten sonra onunla bir vasıtaya binilirse diyor. Onunla vasıtaya binilirse inene kadar Bukhari'yi hatmetemezsin ki. Demek ki kitapla binilirse diyor. Bihi zaten kitaba gidiyor. Evet, İbn Hacer, İbn Ebi Cemre'nin bu sözünü hüccet kabul etmiş, delil kabul etmiş. Buhari'nin Müslüm kitabına karşı faziletlerini saydığı başta şöyle demiştir. Hadis kitapları arasında hepsi bereketlidir ama Sahih Buhari kendisini okunan sıkıntıların açacağına dair bir fazilete sahiptir. Müslüm kitabı hakkında ise böyle bir rivayet bulunmamaktadır. Şimdi Buhari'den sonra en sahih kitap Müslüm ama Müslüm hakkında böyle bir şey var diyor muyuz? Teberrüken okunduğuna dair taş köprü zaten söylüyor salgınlarda şu burada. Tirmizi için de söylüyor, Kütüb-i Sitte için de söylüyor. Ama İbn-i Hacer ne diyor? Buhari hakkında varid olan bu fazilet Müslüm kitabında varid olmamıştır. Dolayısıyla Buhari'nin Müslüm'den çok faziletleri var ama bir fazileti de budur diye beyan ediyor. Büyük hadis hafızı, meşhur tefsir müellifi İbn-i Kesir. Duydunuz hepiniz İbn-i Kesir. En büyük muhaddislerden ve müfessirlerden. Ne diyor? Kitabul Buhari as-sahihu kitabu sıfatı. Yüstesqa bi kıraatihi'l gamamu. İbn Kesir'in nerede bu? El Bidaye ve Nihaye isimli tarih kitabı vardır İbn Kesir'in ciltler dolu kitabıdır. 14. cilt 526 sayfasında. İmam Kastalani'nin de Buhari şerhinde. Buhari kitabının sahih Buhari kitabı öyle bir kitaptır ki o kadar bereketlidir ki bulutlardan yağmur yağdırması için onun okunması hatme aracı edinilerek Allah'a dua edilir. Yani o okunur, hatmedilir, peşinden yağmur duası yapılır. Allah'tan yağmur istenir. Ondaki hadislerin, vahiylerin bereketiyle. Sahih Buhari şarihlerinden İmam Sefiri, o da meşhur muhaddistir. O da diyor ki, bir kere belanın kalkması için Humus'ta Buhari Şerif hatmedildiğinde Allah-u Teala hemen o belayı kaldırmıştır. Buhari şerhi var. El Mecalisül Vaziye isimli de basılmıştı bu kitap. Şimdi Şerhül Buhari diye de basıldı 5-6 cilt. Evvelce 3 cilt idi. Onun da 1. cilt 55. sayfasında. İbn Hacer Eytemi rahimeullah bu Askalani başka. Askalani eskidir. Müminlerin emiridir hadiste. İbn Hacer Eytemi Mekki'dir. Çok büyük alimdir, allamedir, velidir. İmam Rabbani Hazretlerinin kaynağıdır. Sahabe müdafasındaki Es-Savakul Muhriqa gibi çok kitapları vardır. İmam Rabbani ondan çok nakil yapar mektubatta. İbn-i Hacer Eytemi diyor ki İmam Bukhari çocukken kör olmuştu. Sonra rüyasında İbrahim Aleyhisselam'ı görmüş. O da onun gözlerine tükürerek dua etmişti. Gözleri görmeye başlamıştı. Annesinin rüyası da tabii var. Bu yüzden onun kitabı olan Sahih Bukhari hangi sıkıntıda okunursa mutlaka o musibet açılır. Evet, burada da kaynaklarını beğenmişim. Ulema veba gibi bulaşıcı hastalıkların kalkmasının Bukhari'ye teşvikleri. Burada da bunları da beyan ettim. Bu zaten evvelce de şeyde de beyan etmiştim. Bulaşıcı hastalıklar kitabımda da bütün ulema İmam-ı Firebri diyor ki İmam Bukhari rahimullah'ın sözleri ben Bukhari'yi 600 bin hadis arasından tahric ettim demiştir. Dolayısıyla eski ulema, Sübkiler, işte efendim Şam'da veba olduğunda, salgın olduğunda Makriziler, İbni Kesirler, İbni Hacer İbni Takıyüddin Sübki, Şam'ın kadısı Emevi camisinde insanları topladı. 3 gün 3 gece Sahih Bukhari hatmettiler. Bütün insanlar çocuklarını da alarak namazgaha çıktılar. Başlarını açtılar. Ağlayıp yüksek sesle dua ettiler. Böyle zikir ve dua devam ederken ölüm sayısı tamamen eksilerek nihayet tüfümden zahil oldu buyurmuştur. Zor zamanlarda musibetlerin kalkması, Sahih Bukhari'nin hatmedilmesi meşayih tarafından sıkça başvurulan mücerrep bir ameldir. Şeyh Bistami, Taşköprüzade bunların hepsinin kaynaklarıyla biz bu beyan ediyoruz. İmam Bukhari buyurmuş ki ben bu kitaba hangi bir hadis-i şerif yazdımsa mutlaka yazmadan önce gusül abdesti aldım, 2 rekat namaz kıldım. Bu mübarek kitapta bulunan hadis-i şeriflerin sayısı farklı lafızlarla mükerrer olanlarla birlikte 7275 hadis-i şeriftir. Mükerrerler düşürünce 4000 hadis-i şerif kadar mevcut kalır. Bu öyle şanı yüce mübarek bir kitaptır ki kıraatıyla tevessülde bulunularak yani onun hatmi hürmetine Allah-u Teala yağmur duası yapılsa hemen yağar. Musibetler anında onun hatmi aracılığıyla Allah-u Teala'dan yardım talep edilir ve sıkıntılar kalkar. O okunduğu zaman dualar kabul edilir ve belalar açılır. Çünkü içinde ne var? Ya ayet, ya hadis, ya siyer, ya mucizat, ya delail-i nübüvve. Hiç kendinden bir katma yok. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Ne zamana kadar başka kitaplar okuyup okuyacaksın da benim kitabımı okumayacaksın. Onun için 16 sayfalık bir ön mukaddime, daha çok tabii dedimse bir ciltte kitap yazabilirim Bukhari hakkında. Kaynaklarım var yani o kadar. Yüzlerce cilt kitap var Bukhari hakkında bende. Bir kütüphanem şuradan şuraya duvarın tamamı Bukhari ve şerhleri ve talikatı ve ebvabı hakkında bende kitap var. Allah'ın izniyle yani o kadar toplamışım zamandan beri. Yani bir cilt kitap ondan çıkmaz mı? Çıkar. Ama yani tabii hacetimiz, vaktimiz yok. Efendim daha önemli vazifeler var. Şimdi itikat bozuluyor. Şudur budur zaruretlerimiz falan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babası hakkında Vehhabilerin iftiralarına reddiyelerine cevap yazıyoruz. Şimdi burada milletin kafasının karıştırılan konuları tabii milleti itikadı tahsil bakımından. Onun için Bukhari'deki hadis-i şeriflerinde zaten mevzusuna göre Sıla-i Rahim'den bir şey geliyor. Ben devamlı bilmiyor musunuz? Her sohbette hadis okuyorum. Bunu Bukhari'de de var. Efendimiz okurdu Bukhari'de de var. Hep bunları söylüyoruz zaten sizi alakadar eden konular. Sohbetlerin arasında geçiyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kitabımız bu şekilde. Güzel de cildi kahverengi falan güzel olmuş. Çok beğendim elhamdülillah. Maşallah. La kuvvete illa billah. Neşri bana nasip oldu. Efendim Sultan Abdülhamid Han'ın kendi özel hazinesinden ulemayı efendim Sultan II. Abdülhamid Han talimat 19 Ramazan 1312 16 Mart 1895 yılında Osmanlı'nın Mısır temsilcisi Gazi Ahmet Muhtar Paşa'ya ulaştırmış talimatı. İstanbul'dan gelen yazma Yunini nüshası. Bu da büyük bir zatın şeyidir Bukhari ravilerinden. Matbu nüshalarını Abdüsselam Paşa el-Müveylihi eliyle teslim ediliyor. Emri Hakani, padişahın emri üzerine kendisi Hanefi olan Hassuni en-Nevavi, 4 mezhebe mensup Ezher ulemasından 16 kişilik tasih ve mukabele heyeti kuruyor. Ezher ulemasından 16, o zamanın uleması yani. Düşün, onlar bu çalışma sonunda kitabın tasih ve mukabelesini büyük bir dikkatle tamamlamış olmakla birlikte ortaya matbaa hataları çıkıyor baskıda. Bu matbaa hatalarını her cildin başında hata savap cetveli. Hani yaparlar ya kitapların şu sayfada şu kelime hata. Hata savap cetveli halinde baskı eklenmiş. Metinden önce yer alan mukaddimedesi Sultan II. Abdülhamid Han'ın aleyh rahmetü vel gufran. Kabrin nur eyle derecesine aleyh. Şimdi şu iftirayı görüyor musunuz? Bunu bana bir önemli bir gazeteci de söyledi. Şimdi ismini vermeyeyim olay çıkmasın. Bir gün bir programdan çıktık ondan. Dedi ki bana, ya biliyor musun Sultan Abdülhamit Bukhari'yle yaktırdı dedi. Halbuki sonra öğrendim ki eksik, şey, yanlış ve hatalı nüshaları yaktırmış. Ya şimdi buradan yola çıkarak Sultan Abdülhamid'e iftira işte ya. Dedi ki yani dedi yaktırdı. Yani yaktırdı diyen o gazeteci arkadaşımıza şimdi ben bunu hediye göndereceğim. Hediye gönderdim. Çünkü kendisi az çok Arapça da anlıyor. Farsçası var, Osmanlıcası çok iyi, benden de iyi. Bak burada bak bakalım Sultan Abdülhamid kendi 1314 tarihli Matbaa-i Kübra-i Emiriye'de Bulak'ta, Mısır'daki Bulak özel bir yerdir. Bulak bir mevkidir. Orada basılan kitaplar hatasız basılır. Çünkü iyi paralarla, iyi masrafla, iyi hocalar tutup tahsih heyetini, sen kadar ekmek, o kadar köfte yani. Değil mi? O tahsih heyetini kuvvetli ulemadan seçmiş. Padişah bütçesi bu ya. Ondan sonra Sultan Abdülhamit kendi bastırmış. Niye iftira ediyor Sultan Abdülhamit Bukhari? Haşa yaktırırım. E yanlış nuska olursa tabii yaktırırsın. Ne yapacaksın? Şimdi Kur'an'dan bir ayeti çıkarsalar, bassalar. Nitekim Afrika'da o zaman İsrail, Beni İsrail'in aleyhine olan ayetleri çıkartıp Kur'an yaptı, bastı. Afrika gibi yeni Müslümanlar, gariban ülkelere binlerce, yüz binlerce dağıtıldı. Sonra çıktı meydana eksikliği falan. Hepsi toplatıldı, yakıldı. Ne yapacaksın? E Kur'an'ın ayetleri var. Kur'an'ın ayetleri var ama Musaf eksik, ayetleri eksikti adamlar. Bunu hafızlar, kurralar, tespit edildi zaten hafız. Kur'an'ı niye değiştiremiyorlar? Hafızı çok. Hemen birinde bir yanlış, bir eksiği görürsün. Acizane ben bile anlarım yani. Ben bile derken işi küçümsemek açısından konuşmuyorum. Kuvvetli hafız olanlar hepsi anlar da. Ben o kadar kuvvetli değilim ama anlarım ki bu sayfaların başın sonu biliyorum. Yani buradan eksik var. Ayetleri biliyorum hepsini. Ha, dolayısıyla Allah kitabını muhafaza etmeye söz verdi. Yakıldı. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit de Bukhari yaktırdı. Niye? Eksik nüskeler. Karışık karışık işler yaptılar ajanlar neler. Lyonslar, Masonlar, yani o zaman belki Lyons var mıydı bilmiyorum işte. Siyonizm teşkilatları diyelim ha. Burada Sultan Abdülhamit'in bu neşir faaliyetinden övgüyle bahsediliyor. Ancak deniyor ki Yunus'un nüshasının hikayesi anlatılıyor, öyküsü. Yazma nüshanın ilk sayfasında bulunan İbn-i Malik'e ait ifadelerle son sayfada yer alan Nuni'nin nüshası hakkında açıklamalar iktibas edilmiş falan filan. Eser Şeyhi'nin takrirleri var. Ona ait mukaddime var falan. Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi o zaman. Şeyhülislam'ın mühürlü tasdiki var. 6 kişilik tasdik heyetinin mühürleri var, isimleri var falan filan. En nihayetinde Şeyhülislam işte 6 kişilik heyet tarafından ayrı ayrı cüzler halinde bir daha mutalaa ediliyor. Şimdi şu kitabın özelliğine gelince, bu şu anda basılandaki şey, efendim Sahih Buhari nüshası tab ettirmeyi düşündüğümde şahsi kütüphanemde benim Sultan II. Abdülhamit Han'ın hazırlattığı baskıdan 1-2 sene sonra, yani 1311 o, 1314-1315, yani 1896-1897 ilk baskı 1895'te yapılmış. Bundan 2 sene, 1,5-2 sene sonra hata savap cetvelleri, kitapların arkasına basılan yanlış doğru cetveli, içine bakacağım bu kelime yanlış olmuş, içini düzeltemeyince sonuna ekliyorlar. Eski kitaplar böyle usul yapar, hepsinde var. Onu da içine düzelterek, tahsih ederek, hani bir de arkadan kim bakacak da o sayfadaki o harekeyi de o harfi de yanlışını görecek diye. Baskı hataları. İlk heyet 16 kişilik 4 mezhep ulemasından Ezher ulemasına yaptırdı Sultan Abdülhamit. Yanlışlık yok. Matbaada hatalar oldu bazı. Matbaa hatalarının da bunlar vakıf oldu. Hata sevap cetveli yapıldıktan sonra dediler ki bir daha basalım o zaman. Hata sevabı arkada arayacağını adam içine derc edelim. Hepsini tasvip edelim. Doğrultalım. Böylece bu basılan nuskaya rastladım. Bu da benim yine kütüphanemdeydi. Sultan II. Abdülhamit Han'ın baskısına birebir muvafık olup hata sevap, yani yanlış doğru cetvellerinde belirtilen tahsiler kitaba derc edilmek suretiyle bir kere daha tahsih edilerek basılmış bir nüshaydı. Çünkü bak 17'den sonra 6 kişilik bir heyet ayrıyetten yapıldı. Şeyhülislam riyasetinde bu sefer, burada Mısır'da değil, Cemal Efendi'nin riyasetinde işte. Efendim dolayısıyla bu nüshanın meziyetleri en sonunda bulunan 9. cüz'ün 163. sayfasında mezkurdur diyor. 9. cüzün 163. Her cildi kendi arasına sayfa vermişler. İşte burada. 163, 164. Evet. Burada. 162'den başlıyor hatta. Burada, şurada. Burası Bukhari'ye dahil. Bukhari bitti. Bukhari'nin en son hadisini bereket olsun diye okuyalım. An Ebu Hureyre radıyallahu teala kâle kâle nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İstersen bir başından okuyayım da sonundan okuyayım. Hemen okuyayım size. İkisi de ezbere bildiğimiz hadisler. Birinci An Ömer ibn-i Hattab olacak. Yine bakayım. Ravide şüphe etmeyelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizden rivayet. Bukhari'nin kadis-i şerifi. Senedi zaten burada var. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in minberde buyururken işittim. İnnemel a'malu bin niyyati. Bütün amellerin kabulü niyetlere bağlıdır. Gösteriş için namaz kılsan olmayır. Değil mi? Namaz iyi bir amel ama niyet bozuk. Amellerin kabulü niyet ve inne malikulli imrin maneva. Her kişiye ne niyet ettiyse onun karşılığı verilecektir. Gösterirse göster, havasını alır. Millete gösterdin, onlar da beğendiler, seni methettiler. Bizden alacak sevabın yok. Gümbürtü cehenneme. Meşhur bir hadis daha var. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Ha, buradaki lafza göre okuyayım. Şimdi ben birkaç tane bu innemel amal hadisi mütevatir hadislerdendir. Lafzı da mütevatirdir. Kur'an gibi. Fatiha'nın lafzı gibi. Dolayısıyla mütevatir hadisler bu noktada azdır. Zaten mütevatiri inkar eden de kafir oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu hadis mütevatirlerdendir. Benim 40 hadis kitabım var. Bu 40 hadis kitabının zannedersem ilk hadisi budur. Bukhari'de bununla başlayalım. Orada ben niyettir, ihlastır, bu hadisin bütün meselelerini belki de sayfa, bilmiyorum bakın yani 20-30 sayfa bu hadisi şerh etmişim. Kitaptaki bu hadis, 40 hadisten birinci hadis müstakil bir risaledir. Müstakil bir risale alsan basarsın yani. Sakın hırsızlık yapmayın, basarsanız telif hakkı bende. Hırsızlık iyi bir şey değil, biliyor musunuz? Çünkü musannifle sarik arasında imamı Suyuti'nin bir risalesi var. Musannifle sarik arasındaki fark diye bir kitap yazmış. Kitaplarından o kadar çalıntı yapmışlar. Alıntı yapıyor, kaynağını vermiyor. İmam Suyuti de demiş ki bir kitap yazmış, bir risale yazmış. Adını da şunu unuttum. Yani musannifle hırsız arasındaki alametler, farklar, farikalar diye kitap yazmış adam yani. Ne yapsın yani? Ben de çok yapıyorlar bu hırsızlığı. De ki Cübbeli Hoca şu kitabından alıntı yaptım yani kardeşim. Ama adam alıyor buradan komple yapıştırıyor yani. Neresini aldım diyecek yani. Tam hırsız. Şifemen kâne hicretü ilâ dünyâ yusîbâ. Kim Medine'ye hicret ettiği zaman Medine'de bolluk olur, rızık olur. Ben de gideyim muhacir görüneyim de oradan da bana ensar da bahçe verir, hurmalık verir. Yani Mekke'de zaten çulsuzdum. Hicret bahanesiyle ensarın bir arsasını yarılıyormuş onlar. Bir de duydu ki gelen muhacire al arsanın yarısını diyormuş falan. Aa, mal sahibi olurum falan. Geldi, hicret etti. Niye hicret etti? Allah ve Resulü için. Ama Allah bilmiyor niyetini. Dünyalık isabet etmek içinse. Ev ile muradî yenkihuha. Yahut da ev, bir kadınla evlenmek için. Efendimiz çok anlatırdı bunu. Bir adam geldi. Efendim, muhacir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de haber aldı sahabe. Allah Allah dedi. Bunu hiç böyle Müslümanlıkla şuna buna. Bu nereden geldi ya? Niye geldi bu şimdi? Dedi gidin sorun. Biri gitti dedi. Sen niye geldin? Ya dedi sorma dedi. Aşık olduğum kadın dedi. Geldi buraya muhacir dedi. Ümmü Kays. Efendim ben de dedi düştüm peşine geldim dedi. Dayanamadım dedi. İşte herkese Allah ve Resulü'nün muhaciri diyorlardı. O adama da Ümmü Kays'ın muhaciri diyorlardı. Kays'ın anası diye. Yani kadının künyesi Ümmü Kays. Tabii o muhacirattansa radıyallahu anh'a deriz tabii yani. Biz burada bir tazımsızlık söylemiyoruz o hanıma. O adam meselesi yani. Kadının peşine gelmiş yani. Dolayısıyla evleneceği bir kadın için geldiyse veyahut isabet edeceği bir dünyalık malı için geldiyse feizratü ile ma hacara ile onun hicreti ne niyete hicret ettiyse o niyete yöneliktir. Müteveccihtir, müteallıktır. Alacağı da ona göredir. Bu ihlasla ilgili dinin temeli ihlastır. İhlassız hiçbir amel kabul değildir. İhlasın temeli de niyettir. Çünkü niyeti beceremeyen niyet demek neyi ne niyetle yapıyorsun? Ne maksatla yani yapıyorsun? Maksadını bilmeyen adamın, niyeti olmayan adamın ameline itibar olur mu? Şurada şimdi adam hareketler yapsa, bilmem ne yapsa, aynı ruku gibi eğilse, sonra secdeler yapsa, aynı hareketler yapsa, Budistler de yapıyor şimdi secde hareketleri, aynı bilmem ne yapsa. Bu şimdi namaz mıdır? Allah'a teabbüt müdür, ibadet midir? Maksadı nedir yani? Allah'ı tanıyor mu? Kime ne ibadet yapıyor burada? Hareketler aynı olabilir. Ameller niyetlere göredir. Bu birinci hadis. Son hadis hep de okuyorum. An Ebu Hureyre radıyallahu teala. Ancak Bukhari hatmettik ha bak. Ebu Hureyre radıyallahu teala rivayetinde hadis-i şerifte. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kelimetani, habibetani, ilerrahmani, hafifetani, alel lisani, fekiletani, fil mizani, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim. Şimdi ben de bu İmam Kastalani sırf bu hadisi, Bunlara Hatmül Bukhari denir. Bir de dolu kitap yazmışlar. Koca Bukhari'ye şer yazmışlar ayrı. Bir de birçok alim Hatmül Bukhari yazmış. Bukhari Hatmi. Ne demek Bukhari Hatmi? Millet de zannediyor baştan sona hatim duası. Değil. Bukhari'nin son hadisine, bu hadise şer yazmışlar. Bende bir cilt kitap sırf şu hadis hakkında var. Ama öyle ilimler yazmış İmam Kastanesi. Ondan çok vaaz etmek istiyorum da. Ne ilimler? Şimdi bak iki kelime vardır. Bu hadisin şerhinde. Tesbih bunda, hamd bunda. Ondan sonra Allah mizan bunda. Mesela şimdi bak iki kelime vardır ki. Dilde çok hafiftirler. Mizanda çok ağırdırlar. Rahman'a çok sevgilidirler. Ve şu hadis hepiniz biliyorsunuz. E şimdi orada mizandan bir girmiş mizana. Akaide giriyor yani. Sırat mizan haktır. Ahirette mizanın durumu nedir? Ameller nasıl tartılacaktır? Tartının şekli nedir falan. Acayip. Öyle ilim var ki tatlı ilimler lezzetli yani. Kitabı ben hatmettim de notlar da aldım yani. Bundan derste yapmaya size niyet ettim de işte Allah ömür versin. İki kelime vardır ki. Yani iki cümle kastediyor. Tek kelime masada değil. Çünkü Subhanallah ve Hamdi bir cümledir. Subhanallah bir cümledir. Yani şey olarak Üsebbiyo Subhanallah'dır o çamı mahzufuyla beraber fiil mefulü mutlağıyla. Ve bir hamdi de ona atıftır. Subhanallah'ı lazım. Ayrıyeten yine bir daha Üsebbiyo Subhanallah'ı lazımdır. Dolayısıyla iki kelime derken ki cümledir maksat. Ve kilmetün biha kelamun katliyem diyor nahivde. Kaidedir. Bazen kelime derler Arapça'da kelam kastedilir. Bu da onlardan. Yani iki kelam vardır ki dilde çok hafif. Bak Subhanallah'ı ve bihamdihi Subhanallah'ı azim. Kaç saniye? Dilde çok abi. Ağzımıza mı yapıştı? Kaç tane? Dakikada kaç tane söylenir? İki kelime vardır ki. Dilde çok söylenmesi kolaydır. Hafif gelir. Ama mizanda o öyle bir ağır gelir. Bir Subhanallah mizanı dolduruyor. Bir de ve bir hamdi. Bir de Subhanallah bir daha. Bir de el azim. Bir de Allah'ın sıfatı. Mizanda çok ağır. Rahman'a da çok sevgili gelir. Allah'ın en sevdiği kelam. Subhanallah ve hamdi. Subhanallah el azim. Onlar da hangileridir? Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah el-azim. Bukhari'nin son hadisi budur. Onun için zaten 100 kere sabah akşam güneş doğmadan batmadan okuyan denizlerin köpükleri kadar günahları su affedilir vesaire vesaire. Yani Müslim'de o dolu o hadisler. Ama bu Bukhari'nin son hadisidir. Bukhari'nin ilk hadisi neymiş? Ameller niyetlere göredir. Ravisi kimmiş? Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh. Kimin hicreti? Kazanacağı bir dünyalık malaysa veya evleneceği bir kadınaysa onun hicreti ne niyetle hicret ettiyse ona yönelik olacaktır. Görünüşüye bakılmayacaktır. Son hadisin ravisi kimmiş? Ebu Hureyre radıyallahu anh. Hadis neymiş? İki kelime vardır ki dilde çok hafiftirler. Mizanda çok ağırdırlar. Rahman nezdinde çok sevgilidirler. Onlar da neymiş? Subhanallah ve hamdi, Subhanallah azim. Tesbihatı imiş. Burada işte bak 162. sayfada Arapça anlayanlar bu baskının Sultan Hamid'in bastırdığı 17 kişilik Ezher uleması, 4 mezhep ulemasının tahsiyi. Ondan sonra Şeyhülislam Cemal Efendi'nin nezaretinde, riyasetinde 6 kişilik heyetin bir daha tahsiyi. Ve böylece çift dikiş, kaç dikiş kitap hakkında burada yakulu hadimu tahsil ulum işte bu kitaba Bulak Mısır Kahire'de Bulak'ta bu baskıya hizmet eden fakir ilallah Muhammed el Hüseyin'i efendim diyor ki diye kitap hakkında Arapça iki sayfada en son bittiği noktada 162'den efendim 160 çok sayfalar ince ya ne yapsın 164'e kadar burada da zaten mühürleri de var kitabın mühürlü baskısı da var burada bu size evinize, ocağınıza, efendim yuvanıza, efendim iş yerinize, bineceğiniz vasıtalarınıza, hangi vasıtayla sefer ediyorsanız, nereye yolunuz düşüyorsa, ne şekilde gidiyorsanız, geliyorsanız, en hayırlı refik, yol arkadaşı, ayetlerle, hadislerle dolu Bukhari Şerif. Bundan öte, Abadan'dan öte kariye yok demiş. Tamam mı? Abadan'dan öte kariye yok. Yani bittiği yer artık. Şifa Şerif'ten de üstün. İbn-i Ebi Cemre'nin Bukhari Şerhi'nden de üstün. Bu metinin tümü zaten. Dolayısıyla bundan öte ancak ne var? Kur'an-ı Azimüşşan var. Kur'an'dan büyük bir şey. Bunu kıyas etmiyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra kitapların en sahihi Bukhari ise Kur'an'ın bereketlerinden sonra en bereketli kitap, maddi ve manevi bütün musibetlere, dertlere, belalara ne olabilir? Buhari Şerif olabilir. İşte El Camiu's Sahih. Ya hoca burada Buhari yazmıyor falan. Yarım yamalak okurlar da bir de bu Buhari'yi bize yutturdu zannetmeyin. Buhari'nin kitabının adı El Camiu's Sahih'tir. Bir. Ondan sonra vevel camiul müsnedü sahihul muhtasaru min umuri Resulullah ve sünneni ve eyyami. Bu da uzun ismidir. Burada uzun ismidir. Müellif kimdir? İlil İmam Ebi Abdillah. Künyesi Ebu Abdullah. Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim. Muhammed İbni İsmail İbni İbrahim İbnil Mughiratil Cu'fiyyil Bukhariyyi. Rahmetullahi. Rahimeullahu. Rahimeullahu. Rahmeten vasiaten. Künyesi Ebu Abdullah, adı Muhammed, babası İsmail, dedesi İbrahim, büyük dedesi Mughira, el-Bukhari. Bak şurada Bukhari yazıyor. Bunu görmeyince size yutturdu zannetmesinler. Bukhari'dir. Kitabın adına burada Bukhari yazmaz. Ama burada ne yazdık? Sahih-ül Bukhari dedik Türkçe'de. Ki ismi itibarıyla. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin. Ziyaretlerini tekrar tekrar nasip eylesin. Hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyetle duaların müstecap olduğu makamda size ben ne dualar ettim orada 3 defa. Uzun uzun saatlerce dualar ettik size hepsini. Size, dinleyenlerimize, cemaatlarımıza. Hepiniz orada anılıyorsunuz yani Allah için dinleyenlerimiz. İmam Bukhari'nin yanında. Ama bir kere dışarıdan ziyaret etmek zorunda. 2 kere içine girdik. Bir kere Efendi Hazretleri'ne, belki de benim 4 oldu yani. Efendi Hazretleri'nden olan da sayarsam 4 kere. Sizlere de Allah'ım helal mal ile, sıhhatle, afiyetle İmam-ı Bukhari'leri, İmam Tirmizi'leri, Şah-ı Nakşibendleri, Silsile-i Meşayih'imize Bukhara'da, Semerkat'te kabir-i şeriflerin başına ziyareti nasip ve müessel etsin. Şu mübarek cuma gecesi hürmetine. Amin. Allah'ım salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi sahibi selam. Şimdi kardeşlerim, vakti çok geçirmiş olduğumun farkında oldum. Saate bakmıyorum çünkü onun için. Saate bakmayınca da saat yani geri mi duruyor? O da gidiyor yani. O da bana bakmıyor ama ne yapayım arkadaşım ya? Şimdi bir daha haftaya bıraksam keşke yarısını haftaya anlatsaydım ya. Yani bir kere de anlatma diye bir hastalık bendeki ya. Allah bana da şifa ihsan etsin. Bana da dua edin. Bu hastalık yani. Ya bir kere de mi anlatmak zorundasın kardeşim seni? Anlattın tamam. Yarın da öbürünü anlatırsın falan. Lafı açıyor. Şimdi hilal duaları İnşallah onu kısaca ben de sizinle beraber yaparım. Daha uzun dualar da var. Bir dahaki ay onları da yazacağız. Zaten Ramazan dualarında vardı. Safer ayının ilk gece namazı. Bu gece kılıyoruz. Sayfa 69'da derginin yatsıdan sonra vitirden önce. Yatsıyı vitri kıldıysanız da vitirden sonra da olur. Ne yapalım ya şimdi? Ama kılmamış olan edebe rahat etsin. Vitirden önce 4 rekat kılınıyor. 1. rekatı Fatiha'dan sonra 11 kul ya'ül kafirun. 2'de 11 kere kul yu'allahat. 3'te 11 kere kul ya'ül rabbil felak. 4'te 11 kere kul ya'ül rabbil nas. Üf. Bütün sığınma surelerinin hepsi hem de 11. Sonra 70 kere Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Sonra 70 kere İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Fatiha değil. Sade İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'in. Tamam mı kardeşim? Bu dua okunuyor. Bu çok önemli bir vazifedir. Mahmud Sami Efendi Hazretleri de ele diye de zikretmiş sizin tanıdıklarınızda. Muhammed Abidin, Ebu Lüsur, Tembül Kulüp'te vesaire. Bu kaynakları burada ben zikretmişim. Safer ayının her günü okunacak dua. Yarından başlıyoruz sabahtan. Sayfa 70-71'de. Sonra ne isterseniz resmini çekin. Her dakika dergiyi her gün yanında da. Her gün okuyun bak. Bu çok kuvvetli bir duadır. Bu duayı Safer ayının her günü kim okursa Allah onu bir dahaki Safer ayına kadar o sene olacak. Esas son çarşamba öbür ayda daha. Daha sen son çarşambayı görmedin. O zaman cumartesiyi göreceksin yani. Şimdi bu ilk çarşambası bu yani ilk gecesi bu. Bir de bunun ilk çarşambası var. Önümüzdeki salıyı sohbetten önce. Bir de ona bakalım şimdi. Safer ayının her günü bu duayı bir kere okuyan Allah onu bir dahaki Safer ayına kadar o sene olacak bütün belalardan, musibetlerine muhafaza eder. O sene asla hiçbir bela kendisine isabet etmez. Muhammed İbni Hatırruddin El-Cebarül Hams, Yusuf-ı Nebhani bu kitabın nazırı misli yoktur diyor. Şattariye meşahından Gavs'tır bu. Çok büyük velidir ha. Onun kitabında bu zikrediliyor. Sayfa 70-71 birbirimizi uyaralım. Her gün mutlaka okuyalım. İlk çarşamba gecesi kılınacak namaz. Sayfa 72. Tarif etmeme lüzum yok. Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin kitabında gördüm. Bunu başka kaynaklarda göremedim. Sami Efendi bize yetmez mi? Efendi Hazretleri buyururdu ki Ali Adar Efendi babamızın sevdiği, en çok sevdiği iki şeyh vardı. Biri Alvarlı Muhammed Lütfü Efe Hazretleri, Erzurum Şeyhi, biri de Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretleri kaddesallahu aleyhi ve sellem. Onun için onun kelamı hüccettir derdi. Mahmud Sami Efendi Hazretleri'nin kitabında sayfa 120'de geçiyor. İlk çarşamba gecesi, yani bu önümüzdeki salıyı çarşamba bağlayan gece. Gece yarısından sonra yeryüzüne nazil olacak belalardan Allah'ın izniyle muhafaza olmak isteyen sabah namazından, yani imsaktan evvel 4 rekat nafile kılar. Tarifi burada. Bunu da şimdi anlatmayayım. Kafanız bu geceki namazla karışmasın. Dergide sayfa 72'nin başında önümüzdeki salıyı, çünkü sohbetten bir daha sohbet yok o zamana kadar, şey olarak perşembe sohbetine geçmiş oluyor yani. Onu da beyan edeyim. Sayfa 72'yi unutmayın. Her ayın özellikle Safer ayının başında okunarak korkulardan, zelil durumdan kurtulup itibar kazanmak, aziz olmak, belalardan emin olmak için mühim bir dua. Bu çok acayip bir şey. Bu evliya Allah'ın naklerinden. Burada bir de kurban kesebilirse, maddi durumu güzel olsa, kurbanın parçadan 60 parçaya bölüp fakir fukaraya dağıtırsa bu çok güzel olur. Her ayın başında falan. Özellikle Safer ayı Allah'ın belalar yağdırdı bir aydır. Kur'an'da öyle söylüyor. Fi eyyamin nehsat, uğursuz günler var diyor. Fiye münahsi müstemir, uğursuzluğu süre gelen gün diyor son çarşambaya. Özellikle Safer hadislerde geçmiyor ama ayetlerde ve hadislerde çarşamba hakkında bu ayette hadiste geçiyor. Dolayısıyla köle dua etse diyor azat olur. Hapisteki dua etse halas olur. Esir bu zikri yapsa serbest kalır. Mahpus okusa hapisten kurtulur. Korku içerisinde okusa bu virdi korkulandan emin olur. Fakir amel etse mutlaka zengin olur. İnsanlar zelliğine itibarsız olan bunu okusa mutlaka aziz olur. Zorbaları kahretmek, zalimlerin ardını kesmek, fesatçıların şerrini savuşturmak hususunda eşsiz manalar, sırlar içermektedir. Yazıp üzerinde taşıma meselesi de var. Onu biz yapmadık. Siz kendiniz bilmiyorum yapar mısınız? Bu zikre devam eden herkes, mutlaka herkes onu sever. Bu zikri çok yapan Allah kalbini marifet nurlarıyla diriltir. Canı, malı, eşi ve ailesi hususunda muhafaza eder. Korktuğu şeylerin şerrine karşı ona kafi gelir. Hükümdar olsa, yani yetkili, amir, virdi şerifi zikretse mülkü genişler, hükmü geçerli olur. Zikri şerif içerisinde ismi azam bulunmaktadır. Bu konudaki birçok fikirden kişiyi müstahni bırakır. Her kim bu virci okuduktan sonra Allah-u Teala dünya ve ahiret işleriyle alakalı hangi hayırlı muradını, hacetini isterse ona istediğini verir. Efendim, zikri şerif tevhid sırrını barındırıyor. İşte Allah'ın ismi camilerini barındırıyor. Cuma günün ilk saatinde, perşembeyi cuma bağlayan gece, işte bu gece mesela, şimdi ilk saati geçtiyse de, pazar günün ilk saati, arefe günün ilk saati. İlk saat şu demek, imsaktan sonraki ilk saat. İki bayram günün ilk saati, aşure günü. Gününün hangisinde olursa olur. Şaban-ı Şerif ayının yarı gecesi, Berat gecesi. Ramazan'ın 27.si, Kadir gecesi. Her ayın, özellikle Safer ayının başı, şimdi bu gece, yarın da, günde olabilir. Senenin tüm gecelerinde de isteyen özel bir sıkıntısı okuyabilir. Bundan evvel 12 rekatlık namaz var. Kılsan iyi olur. Kurban kesebilen, maddi durumu olsan yapsa iyi olur. Ama zikir müstakildir. Zikir, kurban kesenler için ayrı duaları var. Şudur budur hacetleri var ama mübarek virdin metni şerifi. Sayfa 75. Yalnız kırmızı yazılanlar yanındaki sayılara göre tekrar edilecek. Yani keşke birlikte beraber okusaydık ama gece biter. Çünkü zaten sonunda bir la ilahe illallah var 1000 kere. Ya Latif 129 kere, Ya Kafi 111 kere, Ya Halim 88 kere, Ya Mucib 55 kere, Ya Selam 131 kere, Ya Hafız 889 kere. Hepsinin ebced hesabına göre. Dolayısıyla böyle bir şey yok ya. Çok büyük bir koruma yani. Ama 4 sayfa. Şimdi sorun o sonundaki tekrarlarda uzun vakit geçiyor. Yoksa dua okusun mesela. Kırmızılardaki dediğimiz şudur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Siyah, düz git. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim fil alemin neke hamidun mecid. Kırmızı mı? Dön kırmızıdan 10 kere. Salat-ı İbrahim'i barik yok da sadece sallisi var. 10 kere. Geldin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. İsmi azam zaten direkt. Kaç kere? 126 kere. Şimdi, hasbiyallahu ni'mel vekil. Siyah. Düz git. Bir kere. Geldin. Hasbiyallahu la ilahe illa ve aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. 7 kere. Dönüyorsun kırmızıdan. Geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Filardu ve la fissemâi ve semîul alim. Üç kere. Tekrar ediyorsun. Selamun kavlem min rabbir rahim. 19 kere. La havle ve la kuvvete illa billahi alil azim. 19 kere. Allahümme ya veddüt. 3 kere. Allahümme ya veddüt. Allahümme ya veddüt. Allahümme ya veddüt. Efendim. Yadel arşil mecid. Yalnız şu merratinleri sil. Hasan Hoca bir dahakilerde. Adam onu anlamaz. Hareketsiz diye okuyamaz belki ama anlamaz onu yani. 3'ten anlıyor zaten. Yadel arşil mecid. Ya mübdiu ya mu'id. Ya fe'alu lima yurid. Eselüke bi nuri ve cikelledi. Mele arkane arşike ve eselüke bi kudreti kelleti kadar tebe ala cemi'i halkike ve bi rahmeti kelleti ve sa'at kulle şeyin. La ilahe illa ente. Düz gittik siyah. Ya muhis eğisni. Ya muhis eğisni. Ya muhis eğisni. Tamam. 3 yazmış. Ya gıyâtel müsteğisin eğisni. 13 yazmış. Kırmızıdan geri dönüyorsun. Peşindeki rakama göre o sayıları okuyorsun gidiyorsun. Allahümme ya aliyyü ya azim ya veliyyü ya alim ya hennan ya mennan ya rahim ya rahman ya cemil ya atuf ya kerim ya hamid ya rauf. Siyah. Dümdüz gidiyorsun. Zaten ondan sonra hemen hemen iki sayfada hiçbir şey yok. Bir tek Allah-u Ekber 3 geliyor ya Allah 3 geliyor. Başka bir şey yok. Onlar düz. En sona geliyorsun abi. Fallahu hayrun hafızan ve erhamur rahimin. Alıyorsun tesbih eline. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sesli değil mi? Elücüm yok. Ama arada dünya kelamı konuşmayacaksın. 1000 kereye geldin. Arada 100 kere konuşmayacaksın. Hiçbir kere konuşmayacaksın. Bitene kadar. Sonra ya latif 129 ayarlayacaksın. Sayılara dikkat et. Anahtarın dişleri gibidir. Fazla olsa açmaz. Eksik olsa açmaz. Ya Kafi 111, Ya Halim 88, Ya Mücib 55. Onun şifresidir. Ne zaman 55 kere Ya Mücib ismi şerifinseniz dua kabul olur. Güneş doğarken mesela, tam güneş doğduğu anda yani sabah namazı bitiyor, güneş doğdu. Ya Mücib 55 kere dese ne istesen kabul olur. Ya Mücib, Ya Mücib, Ya Mücib, Ya Mücib. Evvel yapardım hep bunları, şimdi bir şey yapamam. Onun için bir şey de tutturamıyorum işte. Ancak konuş. Yapın siz amel edin. Ya Mücib 55 kere. Ya Selam 131 kere. Ya Hafizu ile bitiyor. Zaten Ya Hafiz en muhafaza eden, koruyan mağazan. 889. 900 olmaz mı? Olmaz. 888 hiç olmaz. Ama ben sayıda şüphelendim. Sayıda şüphelendinse orada dur bir salavat oku. Peşine bir iki ihtimal eksik olmaktansa fazla yap. Ama arada dur bir salavat bir şey oku. Ayır arayı. Geriyi telafi için bunda başka bir şey söylüyorum şu anda. Anladınız inşallah. Amin. Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ne'udu büke minen nâr. Allahümme inna neselük. Rıdâke vel cenneh ve ne'udu büke min sehatike ve nâr. Allahümme inna neselük. El cennete ve mâ karrabe ileyâ min kavlin ev amel ve ne'udu. Minen nâri ve mâ karrabe ileyâ min kavlin ev amel. Allahümme neselüke min khayri mâ seeleke min. نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم نسألك من الخير كل عاجل وآجل ما علم لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجل وآجل ما علم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين آمين آمين الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أوسعه علم الله. Vefat etmiş cemaatlerimizden Ahmet, Mustafa, Kemal, Mehmet, Mahmut soyadları, halleri, kabirleri sana malumdur. Hayriye, Vahide, hanım kardeşlerimizden de meyit ve meyit rahmetiyle kabirlerini nur eyle, seyahatlarına mahveyle hasenata tebdil. Fadıl konuk seven yüksek mimar abimiz vefat etti. Ya sana ne yüksek mimardan deme şimdi. Mübarek adamcağız. Çok cami projeleri çizmişti. Çok büyük projeler imza atmıştı. Özellikle bizim bu el koyulan 28 Şubat'ta hepinizin birçok yüz binlerce insanın içtima ettiği mübarek gecelerde toplandığımız Beykoz'daki külliyemizi Ahmet Yesevi külliyemizi projesini cami olma projesi maalesef durdurdular. Minareleri de orada saat kulesi gibi koydular bıraktılar. Hala bizi de geri alamadık. O şekilde okul yaptılar, bilmem ne ettiler. Allah camiyi bu şekilde efendim vakfiyesinden, bu kadar para verenlerin niyetinden, vakfiyesinden mani olup da bu hale çevirenlerin Allah belalarını dünyada da ahirette de takdir eylesin ve külliyemizi bir an evvel halas eyleyip yeniden hizmetine, dini hizmetlere iade eylesin. Amin. Cami projesiydi o. O fil ayakları, şunların, o büyük 50 bin kişi bir anda namaz kılacak büyük projeydi. Böyle buradan bir açıyordu mübarek projeyi, bir açıyordu. Ta kaç odanın ilerisine kadar gidiyordu. Öyle büyük proje yapmıştı Fazıl abimiz. Onun niyeti yerindedir. Allah razı olsun. Hayrına çok hizmetler etti. Camilere efendim mimari projeler çizdi. Allah kabrini nur etsin, derecesini âli etsin, seyyiatını mahvetsin, hasenata tebdil etsin. Allah Celle Celal külliye iade edip dini hizmetlere döndürerek onun da kemiklerinin efendim kabrinin nur olmasını, ruhunu şad olmasını, kemiklerin sızlanmamasını müyesser eylesin. Amin. Onun da ruhu için ve cümle geçen ervah için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Fi kulli lemhati ve nefesin adede mavşahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle şanuke ve celle celaluke Muhammedun. Ve la ilahe gayruk ya rabbel alemin. Şehadetlerinizi kabul eyleyip isimleri zikredilen, zikredilmeyen cümle meyit ve meyitin ervahı için cemaatimizden, bizi sevenlerden, dinleyenlerden her birerinin ruhları hediyeledik. Şu saatte vasıl eyle ruhaniyetlerini haberdar. Amin. Kabir azabı olanlar varsa ya Rabbi şümbarek cuma gece sürmetle raf eyle izal. Amin. İlâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âli ve sahâbî meşâkhinâ kâfîn. Efendi babamız Hasan ile Arvahim Vatine Envatil Müslümin ve Envatil Cemaat Hadirine Sami'ine El Fatiha.